صد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے مدینہ. آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بس پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سارا ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چٹائی کیسی ہوئی تھی؟ اس کو تھوڑا سیٹ کو میرے قریب بھی کر دے. چٹائی کو منع کیا ہے؟ کیا اس پر سونے کے نقصانات ہیں؟ سوال دوبارہ چلانا ہوگا. میرا نام سارا ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چٹائی کیسی ہوئی تھی؟ کیا پلاسٹک کی چٹائی کو منع کیا گیا ہے؟ کیا اس پر سونے کے نقصانات ہیں؟ میرا نام امیہ ہانی ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. کیا پلاسٹک کی چٹائی سوال کرنے سے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ نیز اصل کھجور کی چٹائی کیسی ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چٹائی کے بارے میں سوال تھا. مدنی انعام, مدنی انعامات جو ہے عیسائی بھائیوں کو نیک بنانے کے لیے, عیسائی بہنوں کو نیک بنانے کے لیے جو نسخے ہیں, تو ان میں چٹائی کا بھی نسخہ ہے کہ چٹائی پر سونے کی ترغیب, کیونکہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں شمائل رسول جو ترجمہ شدہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اکثر چٹائی پر سوتے تھے, اور دیگر روایات بھی ہیں چٹائی کے نشانات بدن اطر پر پڑنے کی بھی روایات ہیں. اب یہ کہ وہ چٹائی کس چیز کی ہوتی تھی اس کا مجھے معلوم نہیں ہو سکا. کھجور کی چٹائی کی بھی صراحت کہیں پڑھی نہیں ہے کہ وہ چٹائی کھجور, کھجور ہی نہیں کہیں گے, کھجور تو پھل ہوتا کھانے کی, کھجوری, کھجوری الگ چیز ہے, کھجور الگ چیز ہے. کھجور تو وہی پھل ہو گیا, کھجوری کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. پھر کھجوری کی بھی چٹائی نہیں ہوگی, کھجوری کے پتوں کی ہوگی. تو اب یہ کہ کھجوری کے پتوں کی آیا وہ چٹائی ہوتی ہے یا نہیں, یہ میں نے ابھی تک مجھے نہیں ملی, جب پڑھا کہیں پڑھا نہیں ہے. اگرچہ ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ وہ کھجور کا دور دورہ عرب ممالک میں زیادہ ہی ہے, اور اس وقت بھی کھجور کا تذکرہ بہت ملتا ہے, تو عین ممکن ہے کہ وہ کھجور, کھجوری کے پتوں کی چٹائی ہو, لیکن مجھے چونکہ معلوم نہیں ہے تو اٹکل سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ زیادہ تر ذہن یہ ہے کہ وہ کھجوری کی ہو, تو ہم نے یہ مدنی انعام رکھا کہ نباتاتی ہٹائی. اب نباتات کچھ تو سمجھ جائیں گے لیکن شاید اکثریت نہیں سمجھے گی. اچھا یہ پیچھے نباتات ہیں؟ ہاں یہ نباتات ہیں, یہ پودے بھی نباتات میں ہی شامل ہیں, درخت بھی نباتات میں شامل ہے. جو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں نا یہ نباتات, ہم نباتات کہتی ہیں. درخت, پودے, پتے, ٹہنیاں, تو چٹائی, کیونکہ پلاسٹک تو شاید اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا تو ہوگی نباتات کی چٹائی. اب نباتاتی چٹائی ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو مل جاتی ہے, اور جو ممالک زیادہ ترقی یافتہ نہیں کہلاتے ان میں بھی مل سکتی ہے, غریب ممالک. باقی عرب ممالک اب مالدار ہو گئے, پہلے یہ غریب تھے, پہلے وہاں کھجور کھجور تھی, اب وہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت دور تھا ایک غیر مسلموں نے جب کوئی دھمکی وغیرہ دی ہوگی تو وہاں کے بادشاہ نے جواب دیا تھا کہ ہم کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر, ہم چٹائی پر بیٹھ کر کھجور کھانے والے لوگ ہیں, آ جاؤ مقابلے پر. تو وہ ترکیب دشمن بھی ڈرا, پھر دشمن نے وہ ترکیب بنائی اور ان کو اے سی اور یہ اس طرح کی آسائشیں ترکیب سے ان کے اندر داخل کی. اب وہ نہیں لڑ سکتے, اب مشکل, اب انہیں بہت دشواریاں ہو گئی کہ وہ اے سی میں گیا وہ سمجھے فریز ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. آسائشوں میں پڑا بس وہ معطل ہو کر رہ گیا کام, اس کے لیے اب وہ مشقت کا کام دشوار ہو گیا اس کے لیے. تو اب بہت آسائشیں ہیں, تو اب راج بھی ہے دشمن کا ان پر دیکھا جائے تو کسی بھی حوالے سے. تو اب یہ کہ وہ چٹائی, اول تو یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ کھجوری کے پتوں کی تھی, مجھ تک اس کا ثبوت نہیں ہے, ہو تو کہہ نہیں سکتا, میں انکار نہیں کر رہا, میں نے کوشش کی ہے علمیہ کی طرف, پھر میں نے پیغام تو بھیجا ہے. تلاش بابا وہ کی گئی ہے, مزید تلاش بھی جاری ہے کہ وہ ان کے پاس کتابیں بہت ہیں, عربی کتابیں بھی ہیں, تو یہ ان میں ڈھونڈ کر بتا دیں کہ وہ چٹائی کاہے کی تھی. بابا اگر متعلقاً چٹائی پر ہی سونا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادا کرنا اگر کہہ دیں سنت نہ کہیں, ہو تو یہی رہا ہے, بلکہ یہ سنت ہی کہتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن اب وہ سنت کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے. اگر یہ میں نے کہا جزیہ مل جائے نا عربی میں کہ اکثر چٹائی استعمال کرتے تھے تب تو سنت ہو جائے گا, سنن زوائد کہہ دیں یا سنن عادیہ کہہ دیں, اس طرح کی روایتیں تو امید ہے مل جائیں گی, لیکن یہ کہ صراحت کے ساتھ کسی نے سنت لکھا ہو یہ ذرا مشکل لگا. اگر اکثر نے اکثر ایک چیز استعمال کی اس طرح اس کو سنت کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ سنت موقع نہیں کہیں گے, وہ سنن عادیہ. اب پانی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیتے تھے تو پانی پینا سنت ہے کہہ سکتے ہیں, پھر سارے نبی کھانا کھاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تو کھانا سنت یہ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. تو یوں اب یہ چونکہ پچھنے تحقیق تھا مسئلہ اور سوالات چل گئے, چلانے والے کو قصور نہیں ہے, قصور میرا ہے, سست آدمی ہوں, سوالات مجھے معلوم تھے یہ, لیکن یہ بہت دنوں کے بعد چلے ہیں. ویسے اور پلاسٹک کے چٹائی کے بارے میں تو میں نے مشورہ دے دیا تھا کہ اس کا مدنی انعام ہے, اس کو قبول کر رہا ہوں, پھر میں واپس بریک لگا دیے میں نے, کیونکہ وہ ایک دم میری توجہ گئی کہ پھر عوام پلاسٹک کی چٹائی کو سنت بولیں گے ہماری قوم, اور پلاسٹک کی چٹائی کو سنت بولنے کا کوئی جواز بن نہیں رہا. اس وقت تو چٹائی تو پلاسٹک کی تو تھی نہیں نا. پھر دوسرا میری اپنی جو موٹی عقل ہے اس کے مطابق پھر وہ سبز اور بلو رنگ اس میں بہت ہوتا ہے, اب سبز مدنی رنگ ہے, بلو بسیا رنگ ہے. اب یہ برحال جائز ہے سبز چٹائی پر سونا اور یہ بلو چٹائی پر سونا, گناہ نہیں ہے, چپل بھی پہنے سبز بلو تو کوئی گناہ نہیں ہے, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. اب تو مشکل ہی ہو گیا کہ یہ اپنے ڈیکوریشن میں ساری دریاں تقریباً سبز ہو گئی اب. ہاں یہ اپنے کل بھی اجتماع دکھا رہے تھے کورنگی کا شاید سبز سبز دریا بچی ہوئی تھی. اب یہ ہمارے ہم اجتماع ذکرونات وغیرہ میں بھی سبز دریاں بچھی جا رہی ہیں, تو اب بیچارے کیا کریں, وہ اور رنگی ملتی نہیں ہوں گی. اب ہر ذمہ دار کا ذہن نہیں ہوتا, ہر ذمہ دار مدنی مذاکرہ سنے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر ایک اسی طرح دیوانگی کا یعنی کہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس کا قائل ہوئی بھی ضروری نہیں ہے. یار باپ پاتا بولتا رہتا ہے بول لیتا, یہ بےچارا دنیا میں تھوڑی گھومتا پھرتا ہے, بیٹھا رہتا ہے. چلو یہی ہو. خیر تو جتنا آدمی مطلب ہے نا عشق میں جو جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتی نا عشق کی بات وہ قبول ہے, شریعت سے ٹکرائی تو رد ہے. عشق کی ہر وہ بات قبول ہے جس میں کوئی معنی شرعی نہ ہو, کسی قسم کا فساد نہ ہو, تنفیر عوام کا باعث بھی نہ ہو, نہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو, تو پھر عشق میں جتنا بندہ بتا جائے لائن کلیئر ہے. تو اگر کوئی سبز دری پر نہیں بیٹھ پسند نہیں کرتا, یا سبز گھاس اگی ہوئی ہے سبز گنبد کی نسبت سے پسند نہیں کرتا اس پر رکھنا, اور ناجائز بھی نہیں کہتا, تو اس پر شرعی کیا حکم لگے گا؟ آپ اگر اس کی برائی کرو گے کہ یار یہ اسے نخرے کرتا ہے, تو اب یہ آپ پر حکم لگے گا کہنے کی وجہ سے, اس پر نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی یہی ادا سرکار کو پسند آ جائے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے گنبد کے رنگ کی وجہ سے یہ یوں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. بابا اگر یہ گفتگو سن کے جس طرح سبز سفیں آ چکی ہیں قالین وغیرہ مسجد میں, اب کوئی کہے کہ یار بات ماننی چاہیے اب اس کو بدلتے ہیں, اب اس کے لیے کوئی احتیاط ہے؟ جس نہیں اب یہ مسئلہ تو ایسا نا کہ اگر کسی نے وقف کر دیے, ہوتی تو وقف ہی عام طور پہ, چلو کسی پارٹی نے دیے وقف کر دی, اب وہ بھی تو نہیں لے سکتا نا اس کو, اب تو اس کو جو بھی یہ نمٹانا پڑے گا جب تک گھس گھسا کر وہ ناقابل استعمال نہ ہو جائے, سنبھالنا پڑے گا. لیکن اتنا ذہن بنتا ہوتا تو میں آج سے تھوڑی, یہ میرا ذہن تو غالباً دعوت اسلامی سے پہلے سے ہوگا, سب سے محبت کا تو پرانا ذہن ہے. تو بہرحال یہ کہ پلاسٹک کی چٹائی مدنی انعام پر عمل نہیں ہوگا, نباتاتی چٹائی پتوں کی چاہے وہ کھجور کے پتے ہوں, ہمارے یہاں پیچ زیادہ پتے آتے ہیں پیچ کے, جس کو ہم وہ کہتے ہیں آڑو, تو پیچ کے پتوں کی جھاڑو آتی ہے ہمارے یہاں, پیچ کے پتوں کی شاید چٹائی پیچ کے پتوں کی ہوتی ہے, یہ کسی بھی پتوں کی ہوگی. اصل مقصود جو تھا نا وہ سادگی اور موت کی یاد, کہ سادہ چٹائی نبات آتی ہو اور اللہ کرے کہ وہ چٹائی نصیب ہو جس پہ مردے کو لٹاتے ہیں تاکہ لیٹتے وقت قبر یاد آئے. اصل میرا کنسپٹ اس طرح کا تھا, اور نشان پڑے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث پڑھی نا, اس پر بڑا مطلب نے کا اثر پڑا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن منور پر نشانات پڑے ہیں, ہم بھی اچھے عاشق رسول ہیں کہ فوم کے گدے لو پر ہم سوتے ہیں, تو جاہر مگر ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ میرا نام دو, اس سوال کو روک لیں کہ وہ چٹائی کے نیچے ہمارے یہاں گدڑیاں اور بچھا لی جاتی ہیں, بعض پلنگ کا بھی چٹائی ڈال دیتے ہوں گے مدنی انعام پر عمل کرنے کے, تو چلو مدنی انعام اگر ہو بھی گیا پورا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چٹائی کے نیچے کچھ بچھاتے نہیں تھے, یہ ذہن میں رہے. تو ہمیں مدنی انعام کی خانہ پوری نہیں کرنی ہے, اپنے عمل نامے ہمیں لکھوانا ہے کچھ, تو جتنا اعلیٰ لکھوائیں گے اتنے درجے بلند ہوں گے. مد انعام کا پور بھی کر لیا تو یہ بھی رسکی ہے, اور اس کے اتنے مد انعام پر عمل ہے, جا اور ریا اور دے حملے, پھر وہ جو عمل ظاہر ہوا وہ پوشیدہ عمل کے فضائل ہیں, اس سے خارج ہونا وہ پھر الگ آفت ہے. ایک پاپا یہ گرمیوں میں تو یہ فرش پہ بچھا لیں گے, سردیوں میں بعض کا چاہیے نیچے کوئی گدا وغیرہ بچھا, ضرورت بچھانا ناجائز نہیں ہے, اگر چٹائی پر نہیں سوتا وہ بھی گناہگار ہے. فوم کے گدیلوں پر سوتا ہے, نرم نرم گدیلوں پر, وہ بھی جائز ہے. اب سردیوں میں واقعی نہیں جمتا نہیں ہے. اب یہ کہ اپنے آپ کو ایزا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو اب سردیوں میں کچھ بچھا لیا جائے کہ سردی نہ لگے, ورنہ فرش کی ٹھنڈک بدن پر پہنچتی ہے, بدن اکڑ سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, نیند نہیں آئے گی. تو یہ بھی تو مدنی نام پر عمل ہو جائے گا. ہاں مدنی نام پر تو ویسے بھی اگر گرمیوں میں بھی بچھاتا ہے نیچے چٹائی کے کچھ تو عمل ہو جائے گا, لیکن میرا اعمال نامے میں لکھوانا ہے کہ مدنی انعام کے کارڈ کی خانہ رسالے کی خانہ پری کرنی ہے یا رضا الہی مقصود ہے. اگر یہ مقصود ہے کہ اس کے اتنے انعامات ہیں اس کے اتنے انعامات ہیں, میرے تو 71 ہو گئے ہیں, 72 کروں گا. اور اگر مقصود رضا الہی نہیں ہے, پھر اپنا کوئی کھاتا ہے اس میں ڈھونڈ لے کے کیا مطلب حب جا ریا واہ واہ, کیا مطلب مقصود کیا اس کا, یہ خود تلاش کر لے. تو عاجزی ہی کی جائے, اگر عمل کیا بھی تو یہ توفیق الہی سے ہوا, اپنا کمال نہیں ہے. اور مقصود رضا الہی ہو, اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا, نہ ثواب ملے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں پلاسٹک کی چٹائی سے مدنی انعام پر عمل نہیں ہوگا. میں نے ذمہ دار کو اجازت دی تھی, نہیں مشورہ دیا تھا, میں نے کہا آپ مجلس میں مشورہ کر لیں, اجازت تو میں کیا دوں گا. میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی کو بولتا ہوں, یہ کرتے ہیں مدنی انعام والے تو یہ پاس کریں تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے پاس کر لیا, پھر میری توجہ گئی تو میں نے منع کر دیا. تو اگر کسی تک یہ بات پہنچ بھی گئی تو مدنی میں اسی خوف سے کہ اس کو سنت بولیں گے, پلاسٹک کی چٹائی کو بےچارے سنت سمجھیں گے, اور اس کو سنت کہنے کا کوئی جواز بن نہیں رہا. یعنی اگر اس کو مدنی نام پر عمل مانا گیا تھا تو آپ کینسل ہو گیا وہ معاملہ؟ یہ ابھی اتنا عام بھی نہیں ہوا ہوگا, حال ہی کی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اچھا یہ اگر قریب آ جائیں تو آپ کو کیمرے چلانے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ جگہ ادھر آ جائیں تو یہ لوگ ترکیب بن جائے, ادھر بھی چاہیں تو دیوار کی طرف بھی, ادھر بھی چاہیں جہاں آپ کو جگہ ملے کونے کدرے میں. شاید حسن زبا ہے, یہ تو اجتماع ذکر نات جب میں نے شروع کرا میں یہی ترکیب تھی کہ گتھم گتھا, لیکن اب بڑا ماڈرن اسٹائل ہو گیا, میں بولتا نہیں اب کیا کروں. کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے پاس گیدرنگ ہے, دوسرے چینل دکھانا چاہیں تب بھی نہیں دکھا سکتے, ان کے پاس ہے نہیں. یونیورسٹیوں سے اور بسیں بھر کے لاتے ہیں لوگ, خرچے کرتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, ہمارے دیوانے بےچارے مرتے ہیں اس کے لیے. یہ دکھانا یہ رونق ہے, زینت ہے فیضان مدنی چینل کی, ہر جگہ یہ نافذ کر دیں. آپ کے مدنی مکالمے جو بھی ہو, گیدرنگ گیدرنگ گیدرنگ, اس سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے کہ کوئی تیری کہی ہے. ماشاء اللہ اتنے لوگ ہی ہیں الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد فیضان عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ شہر روڈ مرکز اولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. میں پہلے سائیکل پہ ویلنگ کرتا تھا, جب سے پیارا پیارا مدنی ماحول ملا ہے وب سے ویلنگ کرنی چھوڑ دی ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہوں, اجتماع پہ بھی جاتا ہوں اور چھوٹی بہنا کو گھر میں قرآن مجید بھی پڑھاتا ہوں. پیارے باپا جان, قرآن پاک کی تلاوت کس وقت میں کرنا زیادہ افضل ہے؟ رہنمائی فرما دے. آمین. ون ویلنگ نہیں بولا, ویلنگ تو بغیر ویلنگ کے تو اسکوٹر چل ہی نہیں سکتی, سائیکل یا اسکوٹر. ویلنگ بولا انہوں نے تو ہے نا, تو ون ویلنگ, ہاں ون ویلنگ ایک فیشن ہے, مطلب ایک ایک پہیے پر چلاتے ہیں اور دونوں پہیوں پر اگر یہ نہیں اس کو ویلنگ بولتے تو ویلنگ کے بغیر تو چلے گی نہیں. خیر تو ماشاءاللہ یہ مدنی منا اتنا شارپ ہوگا نا یہ کہ ون ویلنگ کرتا ہوگا, یہ سائیکل کی کرتا ہوگا شاید, سائیکل کی. جی پاپا اتنے سائیکل کی ہو جاتی ہے ون ویلنگ. جی پاپا کرنے والے کیا نہیں کرتے پاپا. خیر مجھے تو وہ ٹو ویلنگ بھی نہیں آتی, سائیکل تو چلا ہی ہے کسی دور میں, ہم نہیں چلا سکتا. ماشاءاللہ یہ مدنی منا پڑھتا بھی ہے, مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا بھی ہے اپنی بہنوں کو چھوٹی, ماشاءاللہ. اب وہ تلاوت کون سے وقت میں افضل ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ یار, مجھے تو نہیں معلوم. ویسے وقت صبح کا, اس کی اپنی فضائل ہیں صبح کے وقت کی. جی مگر اب وہ افضل پوچھا ہے, اگر بزرگوں کا فعل ہے وہ, تو اس کو لفظ افضل کہیں گے یا بہتر کہیں گے؟ بہتر افضل میں فرق ہے نا. بہتر ڈوئے کہ بزرگوں کی پیروی کرنا بہتر ہے نا. البرکت مع اکابرکم, یادی سے پاک ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ برکت تمہارے بزرگوں میں, بڑوں میں, تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ کہ کون سے وقت میں تلاوت, ویسے فریش وقت صبح کا ہوتا ہے, افضل کا نہیں پتا مجھے. چلو دار الافتاء آ گیا. ایک مدنی منع نے سوال یہ کیا کہ کون سے وقت میں تلاوت کرنا افضل ہے. وقت کا تو یاد نہیں ہے مجھے, باقی نماز میں افضل لکھا ہے, یعنی نماز میں قرآن پڑھنا. ہاں یہ تو افضل ہے. مولانا آ گئے نا. نماز میں پڑھنا افضل, لیکن اس نے یہ نہیں, مراد یہ نہیں ہوگی, وہ حفظ کر رہے ہوں گے یہ مدنی منع, تو کب یعنی تلاوت کی جائے. اور جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو عام طور پر عرفن تلاوت کرنا نہیں کہتے, اگرچہ ہے تلاوت ہو تو ویسے صبح کا وقت مناسب ہوتا ہے یاد کے حساب سے بھی. جی ہاں, فضیلت بھی ہے صبح کی, لیکن تلاوت کے ساتھ صراحت نہیں پڑی, یاد نہیں. علماء نے جو وقت لکھے نا مطالعے کی کتب کے اندر, جی میں دوبیسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالعے کی اہمیت کتاب میں, ان میں سے سحر کا وقت, فجر کے بعد کا وقت اور مغرب سے عشاء کا وقت, کہ ان میں جو ہے وہ یاد کرنے کے حساب سے یہ اچھا رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارتضیٰ عطاری, میں فرنگی نمبر 6 مارکیٹ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے چھت پر بکریاں پال رکھی ہیں, تو جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کی چھت پر سے بھینگی وغیرہ کا پانی گرتا ہے, تو روڈ پر سے گزرنے والے نمازوں کو پریشانی ہوتی ہے, تو اس بارے میں حضرت صاحب اگر کچھ ہمیں بتائیں تو. اللہ, چھت پر بکریاں نہیں پالی جاتی ہیں, کل کوئی بھینسے پال لے گا چھت پر تو ہوگا کیا. بکریاں کچی زمین پر رکھی جاتی ہیں, مٹی مٹی ہوتی ہے نا, گائے بکری بھینس یہ سب کچے فرش پر موافق رہتا ہے, ان کو اوپر پکا فرش, یہاں اگر مٹی بچھا دی ہو تو ان کو آسانی ہو جائے گی, کھڑ ہوتے رہیں گے ورنہ پھسلتے رہیں گے ان کی اپنی گندگی میں, تو مٹی جذب کرتی ہے. چلو آپ کی مرضی ہے کیا کہہ سکتے ہیں. یہ بارش کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے, بہتے پانی اور ٹھہرے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے. اب مسئلہ اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ اب بارش ہو رہی ہے, پانی بہ رہا ہے, مینگنیوں سے ہی ہو کر آ رہا ہے پانی, تو اب یہ جو پانی پرنالے سے گرا اس پانی میں ان مینگنیوں کا رنگ یا یعنی کہ اس میں مینگنیوں کا اثر سمجھو, بدبو آ رہی ہے, نجاست کا اثر ہے, تب تو یہ پانی ناپاک ہے. اگر یہ مینگنیوں سے ہو کر آنے والا, مینگنی ہے, موت ہے, جو بھی ہے, اس سے آنے والا پانی جو گرا ہے اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے تو یہ پاک ہے. جبکہ یہ مسلسل بہتا آ رہا ہے, بھلے پرنالے کے منہ پہ نجاست ہے تب بھی پاک ہے, اگر نجاست کا اثر ہے تو نا پاک. ہاں بارش رک گئی اور پانی بھی بہنا رک گیا اور اس میں نجاست موجود ہے, مینگنیاں ہیں, اور اب بہنا رک گیا تھا اب یہ پھر بہنا شروع ہو گیا تب یہ ناپاک ہے, بھلے اس میں نجاست کا اثر نہ ہو تب بھی اب جو پرنالے سے پانی گرے گا یہ ناپاک ہے, کیوں نجاست اس میں موجود ہے, پانی اب یہ رک گیا چھت پر اور دہ سے کم ہے, پانی کم ہی ہوتا ہے چھتوں پر عموماً, یہ تو یہ اس صورت میں یہ پانی اب چھت پر رکا ہوا ہے نجاست, اس میں ایک بھی اگر مینگنی ہے تو یہ پانی اب سارا ناپاک ہے. اب یہ جو گرے گا یہ ناپاک ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں باب المدینہ کراچی سے زرینہ عطاریہ بول رہی ہوں. پیارے باپا جان، میں ایک مرنا چاہتی ہوں. پیارے پاپا جان، اس کے مدنی پھول اشارت فرما دیجیے کہ میں نے کیسے منوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے نیک بننے کا نسخہ یہ کہ آپ کی امی جتنی نیک ہوگی نا، اتنی انشاءاللہ آپ بھی نیک بنیں گے. تو امی کو بولو کہ مدنی انعامت پر عمل کیا کرے، تو وہ امی جب مدنی انعامت پر واقعی عمل کریں گی، اگر نہیں کرتی ہوں گی تو کریں گی، تو یہ امی نیک بنیں گی. تو انشاءاللہ کو دیکھ دیکھ کے آپ بھی نیک بن جانا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سے میرا ایک مختصر سوال ہے کہ آج کل جو مختلف ٹی وی چینلوں کو بھی ایک چیز اجاگر کی جا رہی ہے کہ جنات کے بارے میں، جو مختلف آج کل کی ہماری بچیاں ہیں جو گھر میں بڑی پریشان ہیں، ان پہ جنات ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں ضرور لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کو اس کا حل بتائیں تاکہ بچیاں احتیاط کریں اور ان کے مسائل حل. یہ پریزیڈنٹ آف سندھ لکھا دی کیا؟ سندھ کا کوئی سرت ہوتا نہیں ہے، نہیں یا تو کوئی غلطی ہوگی پروف ریڈنگ، وہ کیا بولتے ہیں کمپوزنگ. کوئی ادارہ ہوگا شاید ان کے، یہ ہو سکتا ہے. تو جنات کا جہاں تک تعلق ہے، تو جن کا وجود تو قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کفر ہے جن کے وجود کا. ان کے اثرات ہونا، تو ان کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے ہیں. اب یہ کہ وہ انہوں نے بچیوں کی ہمدردی فرمائی، تو شاید ان کو ہو سکے گھر میں کوئی اللہ نہ کرے پرابلم ہو بچیوں کو، تو بچیوں کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، جوانوں کو بھی ہو سکتی ہے اور بوڑھوں کو بھی ہو سکتی ہے. مرد عورت یہ شریر جنات تبھی کو، یعنی بس جس کے نصیب میں اس پر یہ حاوی ہو گئے تو ستاتے ہیں پھر. نہ عورتوں کے مقابلے میں نہ کہ مردوں کو کسی طرح کم نہیں ہے تکلیف، مردوں کو بھی بہت ہوتے ہیں اثرات، بہت ہوتے ہیں بیچاروں کو، اور عیسائی بہنوں کو بھی ہوتے ہیں، سب کو ہوتے ہیں. تو اچھا بعضوں کا تو اثرات ہوتے ہیں، نہ کہ جنات تکلیف دیتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک تعداد ہوگی کہ جن کو جنات کے اثرات ہوتے نہیں ہوں گے، کیونکہ جن یہ ایک غیبی مخلوق ہے. جن کا مطلب یہی ہے جو نظر نہ آئے، ہے نا، غیبی مخلوق. چھپی ہوئی چیز. جن کا مطلب چھپی ہوئی، چھپی ہوئی، ہاں چھپی ہوئی، جن مانے چھپی ہوئی. تو یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی. اچھا اب یہ قیاس ہی ہوتا ہے جس سے معلوم، یعنی کہ طریقے ہوتے ہیں، بھائی استخارہ کیا یا وہ اس کی علامات ہوتی ہیں کہ بھائی اس کو جن کا اثر ہے، تو کس علامت سے پتا چلے گا اس کو جن کا اثر ہے. تو اس کی عامی لوگ کی، بابا جیوں کی اپنی علامات ہوتی ہیں، اس سے یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اثرات ہیں. اب چونکہ یہ معاملہ سارا قیاسی ہے، تو اب یقینی طور پر پتہ نہیں چلتا، نہ ہر بابا اتنا ماہر ہوتا ہے. کیونکہ اگر سچا بابا ہوگا نا، بابا جی سچا ہوگا، اور وہ اپنے حساب کتاب میں اگر یہ بولے گا نا کہ اس کو نفسیات یا سر ہے، تو آپ گھر بدل دو گے کہ آپ دوسرے بابا کے پاس چلتے ہیں، تو پتا ہی نہیں ہے کچھ بابا جی کو، لے میری بیٹی کو پاگل بنا دیا. یہ تو یوں ہاتھ مارتی اور پیر مڑ جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے, یہ تو بولتا ہے کہ اس کو نفسیات اثر ہے, ماہر نفسیات کو دکھاؤ. تو نہیں, اس بابا کے پاس چلیں. پھر جب کوئی بابا آئے گا اور تھوڑا وہ جھٹکے کھائے گا, فضا میں گھورے گا اور پھر بولے گا کہ اس پر پوری فیملی ہے جنات کی. دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ مغرب کے بعد اس نے وہ ایک برتن جو تھا وہ ذرا زور سے اس طرف پھینکا تھا, تو ادھر ہمارا بچہ کھیل رہا تھا, اس بچے کے سپے لگا, اس کے سر پہ چوٹ آ گئی. اب یہ بولتے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو بابا جی کچھ کرو نا, کچھ کرو نا, ٹھیک ہے پوچھ کے بتا دو, پرسوں آنا. بابا جی پوچھ کے بتائیں گے کیا ہوا. بابا جی تو بھینس مانگ رہے, شام نے سنا ہے بابا جی بھینس مانگتے, بھینس مانگ رہے. بابا جی بھینس تو ہم لوگ غریب لوگ ہیں. اب وہ بابا جی دیکھے گا کہ واقعی بیچارہ اس سے, اچھا ٹھیک ہے آپ کٹا لا دو میں سمجھا دوں گا, چھوٹا بھینس کا چھوٹا بچہ لا دو. بابا جی کیا کر رہا تھا وہ, اس کو جا کر میں اس کو دم کر دوں گا, پھر آپ لے جا کر اس کو قبرستان ہے رات کے سناٹے میں جب چہل پہل نہ ہو ادھر آپ اس کو چھوڑ دو, اس کو یہ جہاں جائے چلی جائے. وہ بابا جی یہ تو ہم سے نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے میں کروا لوں گا, تو میں آدمی بھیج دوں گا, ان کا اتنا تو کرایہ ہوگا. تو یوں یہ ترکیبیں بھی ممکن ہے. نہیں یہ بابا جیوں کا بھی ایک اپنا یعنی کہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. ہر بابا جی ایسا نہیں ہوتا, لیکن 400 BC کہاں نہیں, دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. بےچارے غریب لوگ جو تھک جاتے ہیں بابا جیوں کے چکروں میں آ کر. تو یوں کہ اگر وہ بابا جی اس طرح بولے گا نا کہ اس کو جین ہے اور بھینس لا دو, تو پھر وہ کالے بکرے پہ ڈن کر دے بابا جی وغیرہ, یا بہت غریب ہے تو کالی مرغی پر ہی فیصلہ ہو جائے. تو یعنی کہ یہ بابا جی یار یہ ہے, اس نے بہت پہچانا. کالا جین ہے تو سیدھا کالا کالی بھینس ہی مانگی ہے میرے سے. تو نفسیاتی اثر بولے تو بابا پسند نہیں آتا, یا بابا بولے کہ اس کو کچھ نہیں ہے بیماری ہے, ڈاکٹر سے علاج کراؤ, کسی کے چکر میں نہیں پڑو, کسی اور بابا جی کے پاس جانا بھی نہیں, وہ آپ کو خامہ کا وہم میں ڈال دے گا, تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بابا جی کچھ نہیں سمجھتا, جب اپنا بولنا کھلے سے دوسرے کے پاس مجھے جانے سے روکتا ہے. تو جانا ضرور ہے. بابا جی بولیں تمہیں جن نہیں ہے, یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کا میں عرض کرتا ہوں آپ, یہ اسلام بہن کا مجھے پتا چلا, اس کا تقریباً جو ہے ایک سال تک اس کا جو سلسلہ چلتا رہا نا, کس بابے کے پاس نہیں لے گئے, خرچے بھی کیے, سب کچھ کیا, اور اس کو یہ جنات ہیں وہ مسئلہ یہ مسئلہ, اینڈ پہ آ کے جو اس کا وہ مسئلہ حل ہوا وہ اس طرح ہوا کہ ایک نساتی ڈاکٹر تھا اس کے پاس لے کر گئے, اس نے تقریباً ایک یا دو ماہ تک صرف اور صرف نیند کی دوائی دی, تو وہ ایک مدہوشی کی کیفیت میں جو ہے نا وہ ان کا سلسلہ رہا, خوب نیند ہوئی ٹھیک ہو گئی, لیکن اس سے پہلے جو وہ جس پریشانی میں کہ کوئی دیکھنے والے جو ایک عمومی سوچ ہے اس اعتبار سے اگر کوئی دیکھے گا تو وہ آنکھیں بند کر کے یعنی کہ یہی کہے گا یار اس کو کوئی جن آ گیا, کوئی آسیب آ گیا, کچھ ہی آ گیا, لیکن اس کا حل جو ہے وہ یہی ہوا کہ سونے کی دوائی کھائی ٹھیک ہو گئی. میرے کو اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہے, اس طرح کے مریض جب دیکھے نا میں نے تو میں سوال کروں گا بھائی یہ نیند آتی ہے, نیند تو نہیں آتی, کب سے نہیں سویا, تب سے نہیں سویا, تو پھر بھائی میں نے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور مہربانی کر کے وہ نیند کا انجیکشن لگوا لو, یہ دو تین دن چار دن چھوڑ دو بستر میں, ان شاء اللہ جن بھاگ جائے گا اس کا بستر کے بن جائے. ویسے اکا دکا کیس مجھے یاد پڑتا صحیح ہوئے, وہ نیند سے خشکی چڑھ جاتی دماغ پر, پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے جن چڑھ گیا. تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی جنات چڑھ گیا ہے, اللہ تعالیٰ شفا تھا بھرنا جنات بھی چڑھتے ہیں, تو مجلس تعویذات اپنے بستے ہیں مجلس تعویذات کے دعوت اسلامی کے جو پائی پیسہ کچھ بھی نہیں لیتے ان سے رجوع کیجئے, ان سے علاج کروا دیجئے, اور انٹرنیٹ پر بھی اس کی سروس موجود ہے. اور یہ کیا احتیاطیں کریں, تو اس میں یہ کہ پاک صاف رہا کریں, ویسے ہی پاک صاف رہیں, استنجا خانے جانے کی دعا یاد کر لیں, ورنہ وہ یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہے کہ استنجا خانوں میں یہ گندے جن ہوتے ہیں, خبیث جن, تو جو مطلب ہے کہ تنگ کر سکتے ہیں استنجا خانے میں. تو اس لیے استنجا خانے میں اگر بسم اللہ بھی پڑھ کے جائیں نا, دعائیں آتی بسم اللہ پڑھ کے چلے جائیں, تو جن اور یہ ستر کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے, تو وہ انشاءاللہ جن تنگ نہیں کریں گے. یہ مضمون موجود ہے حدیثوں میں. اسی طرح گھروں کو پاک صاف رکھیں, اور جس گھر میں فلمیں چلتی ہوں گی, طوائفیں ناچتی ہوں گی اسکرین پر, گندی عورتیں ناچتی ہوں گی, تو اب یہ کہ شیطان نہیں آئے گا تو کیا آئے گا, رحمت برسے گی کیا؟ جنات نہیں ستائیں گے تو کیا ہوا؟ تو اب یہ کہ ہمارے گھروں میں یعنی کہ الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ گویا رحمت کا داخلہ بند کر رکھا, بس وہ سارا گھر گناہ بھرا ہوتا ہے, سارا ماحول گناہ بھرا ہوتا ہے. یہ بڑی بڑی تصویریں جانداروں کی, مرے ہوئے دادے کی تصویر رکھی ہے, تو مرے ہوئے نانے کی رکھی ہے, تو یہ سب رحمت کے فرشتوں کو روکنے والی چیزیں. جاندار کی تصویر سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر یہ گھر میں آویز آئے تو. تو یہ کرتے ہیں گھروں میں تقریباً کوئی بھی یعنی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں بچا ہوا ہو. زرینہ بھائی آپ ادھر آ جائیں. تو اپنے گھروں میں کوئی شاید ہی بچاؤ کہ جس کے گھر میں تصویر نہ لگی ہو کھلوں میں. کھلوں میں بھی شوق کیس میں بھوت باگڑے بلے جو ہوتے ہیں شوق کیس میں سجا کے رکھتے ہیں. تو اب یہ کہ گڑیا ہے جاندار کا جس پر انہیں اطلاق ہو سکے کہ جاندار کی تصویر ہے, تو جاندار کی تصویریں جاندار کے مجسمے بت یہ شوکیسوں میں لگاتے ہیں نا گھروں میں, باقاعدہ کی دیواروں میں ایسے خانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں جن میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو اب رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے. اس حدیث شریف میں موجود ہے مضمون کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو تعظیم کی جگہ پر رکھی ہوئی تصویر تو رحمت کے فرشتے کے لیے وہ رکاوٹ ہے. اگر تعظیم کی جگہ نہیں ہے, اب مثال کے طور پر چائے کی ڈبیا ہے تو اس پہ بھی فوٹو بنی ہوئی ہے, گھی کا ڈبا ہے تو اس پہ بھی فوٹو بنی ہوئی ہے, تو یہ ایسے کچن میں رکھتے ہیں اس کو تعظیمن کوئی نہیں رکھا جاتا تو اس کو رکاوٹ نہیں کہیں گے. لیکن اب فریم بنائی ہے یا وہ چوکیز میں سجا کے رکھا ہے تو یہ تو ہے تعظیمن. یا پاؤں رکھنے کی جگہ پر ہے جیسے پائدان پر تصویر بنی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں یہ رکاوٹ نہیں ہے. اس کو تو روم رہے ہیں, اس کا بدتعظیم ہی کر ہی رہے ہیں, پائدان کی تعظیم نہیں ہو رہی, اس کو روم رہے ہیں پتلے, بھلے تصویر بھی رونتی رہے. لیکن اس کے لیے بھی تصویر بنانا نہ جائز ہے تو رحمت کے فرشتوں کی رکاوٹ نہیں ہے, یہ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پائدان پر بولو تصویر بنانا بھی جائز ہو گیا, وہ تو اس کا حکم ہی رہے گا, بنانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ جیسے مووی ہے, جیسے میں اس وقت آپ بولتے خود بطور تصویر ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے تو ہم کو بولا تصویر مطلب, یہ تصویر نہیں ہے. پھر تو آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہوں گے نا, تو آئینے میں دیکھنا تو سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئینے میں وہ پانی میں اپنا چہرہ مبارک کا دیکھنا اور داڑھی مبارک سنوارنا یہ روایت ہے. آئینہ اس کو نہیں کہیں گے, نہ اپنا عکس دیکھنا یہ ثابت ہے. البتہ آئینے میں دیکھنے کی جو دعا ہے تو یہ اشیاء بھی رکھنا چاہیے, اشیاء جو ہے اپنے ساتھ رکھنا جی, جو اس میں بھی آئینہ بھی ہوتی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہاں کہ جبکہ یہ سنت ہے اس میں آئینہ شامل ہے رکھنا, لیکن یہ رکھنا ثابت ہے اس کا کیا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھنا بھی ثابت ہے جب تک سرات نہ ہو؟ یعنی ہم اس یعنی انکار بھی نہیں کر سکتے, اس بات انکار نہیں کر سکتے لیکن ثابت بھی نہیں کر سکتے نا. یعنی ظاہر یہی ہے کہ جب رکھا ہے تو اس کا مقصود یہی ہے. پاور رضیہ میں جو گائے کے گوشت کے تعلق سے اس پہ کافی تفصیلی کلام ہے جی, اس لیے کھانا ثابت ہے یعنی کیونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ کھایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. گائے کا گوشت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرما اس کے قرائن ہیں, لیکن چونکہ صراحت نہیں ہے تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرائن کو دیکھ کر ہم یہ پھٹ کر کے نہیں کہہ دیں گے کہ سرکار نے کھایا ہے. یہاں تو بالکل ادبگاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید جا. یہ وہ بارگاہ ہے زمین و آسمان میں سب سے ادب کی بارگاہ ہے, سب سے بڑھ کر ادب کی بارگاہ ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے یعنی کہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی و با یزید بستامی قدس سرہ سامی جیسے اولیاء کرام کے بھی کی سانس رک جاتی ہے. نفس گم کر دا می آیت, نفس سانس کو بولتے ہیں, نفس اور نفس دونوں میں فرق ہے. تو ان کی سانسیں رک جاتی ہیں, محاورہ ہے سانسیں رکنا, یعنی کہ ادب کے مارے یہ حضرات بھی مطلب وہ سہم جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں سرکار کی وہ مطلب بارگاہ ہے. تو اس لیے ہم ادھر تو بات بات پہ سنت کہہ دیتے ہیں, بات بات پہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا. اب پوچھو کہ بھائی کس نے آپ کو بتایا, مبلغ کس نے, یہ دلیل یہ ہوتی ہے. اب مبلغ سے سنا نہیں سنا یہ بات کی بات ہے, یہ بول دیتے ہیں مبلغ سے سنا. تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنے میں 112 بار سوچ لینا چاہیے. سچی بات ہے کہ ہر ایک سے کیا, ہر مولوی سے سن کر بھی اس کو سرکار کا فرمان کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. ہر مولوی عالم نہیں ہوتا, جو بھی داڑھی والا مطلب عالم نہیں ہوتا عالم. اچھا ہر عالم محتاط فی الدین نہیں ہوتا فی زمانہ خاص کر. اس لیے عالم محتاط فی الدین سے سنے نا تب بات بنے, بہت بہت رسکی معاملہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے غالباً, شفا شریف نشان ہے نا, کہ وہ بولتے نہیں تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور یوں ہے تذکرۃ الحفاظ میں امام زہبی نے لکھا ہے. کن کا ہے؟ امام زہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حافظ کس کے بارے میں لکھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ ایک بار حدیث بیان کرنے لگے تو الفاظ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر اچانک خیال آیا تو کہا کہ قال ہکذا یعنی اس طرح فرمایا, پھر کہا قال ہکذا شاید اس طرح, قال ہکذا شاید اس طرح, پھر الفاظ ہیں وہاں پہ فرا کے, فرا عربی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑ گئے بھاگ گئے, یعنی وہاں سے تشریف لے کے خوف کے مارے آپ کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف وہ الفاظ منسوب کر ڈالوں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا. حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ صاحب وسادہ و نالین کہلاتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اور تکیہ مبارک ان کے پاس ہوا کرتا تھا, اور باہر سے آنے والا شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید اہل بیت اطہار میں سے کوئی شخصیتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے بہت ڈرا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے, ہماری وہ کیفیات کا ہے, لیکن کم از کم یہ کہ جب تک 100% درست معلوم نہ ہو اس وقت تک تو چپ مرے, تو ٹھا کر بول ہی دیتے ہم لوگ, منسوب کر دیتے. اللہ تعالی ہمیں احتیاط نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ کی تکلیف شاید اور تھوڑا سرک جائے آپ لوگ بےچارے اندھیرے میں. احتیاطیں باقی رہ گئی جی, کس بات کی؟ جتنا سے بچنے کے وجہ سے اب وہ معذرت اس موضوع سے, اصل میں جو حدیث کے حوالے سے بات آپ نے ارشاد فرمائی, یہاں اصل میں دو جانب ہیں, ایک ہے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور دوسرا حدیث کا انکار کرنا. یعنی ہمارے یہاں دونوں طرح ہوا چلتی ہے, ایک ہوا یہ چلتی ہے کہ جو چیز دل میں آتی ہے وہ منسوخ کر دیا. میں چھوٹا تھا, میں سامان دودھ لینے گیا ایک دفعہ, تو میرے سے منہ سے جلدی نکل گیا دو دفعہ دودھ والے سے کہ یار مجھے دودھ دے دینا. تو اس نے مجھے بولا لائن بنائے, حدیث میں بھی تو لائن بنانے کا آیا ہے. تو ایک تو ہمارے یہاں اس طرح کی ہوا چلتی ہے کہ جو آتا ہے اس کو منسوخ کر دیا نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھا نا, اس لیے اس کو حدیث یاد آ گئی, تو یہ منسوخ کر دیا حضور علیہ السلام کی طرف اس طرح. نعوذ باللہ من ذلک. لیکن دوسری طرف ایک فضا جو چلی ہوئی, ایک ہوا یہ چلی ہوئی ہے کہ وہ یعنی ابھی کچھ پڑا ہوتا ہے خاص طور پہ حدیث کے حوالے سے, تو وہ حدیثوں کو انکار کرنا شروع کر دیتے کہ حدیث ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, موضوع ہے, بے من گھڑت ہے, بے اصل ہے. یہ ہوا بھی خطرناک ہے, اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں. مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصرت القاری کے اندر اس کو گمراہی لکھا ہے کہ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے, دونوں طرف احتیاط لازم ہے. تو عوام بھی یہ لازم ہے کہ اس معاملے میں وہ علماء کی رہنمائی حاصل کریں کہ وہ نہ اپنی طرف سے کوئی حدیث منسوخ کیا کریں نہ انکار کیا کریں. بتا معلوم نہیں ہے سوال سے, علماء سے معلوم کر کے بتائیں گے. تو اس طرف کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ضعیف کیٹیگری آپ نے بیان کی, کسی حدیث میں نہیں ہے, یوں بھی تو کہتے ہے نہیں حدیث. بابا محدث اعظم کا وہ جو فرمان کے 313 تقریباً حدیث کی کتابیں نا آج کل ساری نہیں ملتی, اس لیے تم یہ مت کہا کرو کہ یہ حدیث نہیں ہے, بلکہ یہ کہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یعنی یہ پڑھی نہیں ہے. اس طرح کا مضمون آپ کے 313 نہیں, کچھ فرق ہے عدد میں, میرا خیال 713 یا کچھ تعداد بیان کی ہے. مثال دی ہوگی حدیث کی, کتابیں تو بہت ساری ہیں, یعنی تدوین حدیث تو 500 سال تک چلتی رہی ہے. پر جنات کی ایک علامت میں سے یہ ارشاد فرمائے کہ ایسا ہوتا ہے نہیں کہ جیسے رات میں کئی ایک سے بات ہوئی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پکڑ لیا, اب وہ جو پکڑتا ہے تو آواز نہیں نکلتی منہ سے, اب بندہ پڑھنا بھی کچھ چاہتا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پکڑا ہوا ہے, اب کیا غوث کہنا چاہ رہا ہے یا پیر کہنا چاہ رہا ہے, آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا ہے یا کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہے, منہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی, اٹک رہی ہوتی ہے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ آدھا نیند میں آدھا جگا ہوا ہے. تو کیا یہ جنات کی کوئی علامات میں سے, یعنی جنات آگئے اس علامات سے؟ یہ بعض اوقات سنا ہے کہ جیسے کہ وہ تعویذ پہنا ہے وہ بغل میں دب گیا, یا کوئی ایسے مطلب اینگل پر بھی کچھ شاید ہو جاتا ہے, ایسا دل دب گیا سونے میں, ہو سکتا ہے اس پر بھی ایسا ہو جاتا ہو, یا دل کا ہاتھ رکھا ہوا ہے بوجھ پڑا ہوا ہے, اس پر بھی ایسی کیفیت ممکن. اور اس کو کنفرم جنات کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن اس میں فائدہ اس طرح ہوتا ہے, یا عمر کموں میں سبھی کو اس طرح ہوتا ہوگا, تو اس میں اگر یا متکبروں 21 بار پڑھ لے نا سننے سے پہلے 21 بار یا متکبروں, تو خواب کے تعلق سے اس طرح کی چیزوں سے بچت, اور جو حدیث پاک میں حصار پڑھنے کا جو ہے کہ ہاتھ پھیلا لے, اور قل ھو اللہ, سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یہ پڑھے. بسم اللہ تو پڑھنی ہے, تو ہر ایک میں شروع میں اعوذ پڑھنی ہے, سب سے پہلے اعوذ بسم اللہ, پھر سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف, پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق, پھر بسم اللہ پڑھ کے پوری بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس, یہ پڑھ کے اپنی ان دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیں. اور یہ ہر جگہ انہیں آگے سے شروع کرنا یہ سنت ہی کہیں گے سرکار سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ یہ سرکار سے کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یوں آگے سے شروع کرے اس کو. پھر بہرحال جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے نا, اس طرح ہر طرح سے ہاتھ مطلب پہنچائے. میں تو کوشش کرتا ہوں انگلیاں بھی خلال کر لیتا ہوں, ہر جگہ ہاتھ پہنچا نا, تو یوں پہنچ گیا نا جتنا ہو سکے ہر جگہ. تو یہ میرا خیال ہے کچھ 5 منٹ کے آس پاس کا یہ عمل ہے, یہ اگر ناغا نہ کرے اس میں, یہ ہے شرط. اگر سست بجاتے ناغے شروع کر دیتے نا, تو بعض اوقات وہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, یہ اپنے تجربہ عرض کر رہا ہوں. تو اس کو اگر مستقل جاری رکھے نا, ناغا نہ کرے, کیسا چکا ہوا ہے, پڑھ لیں اس کو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. تو کیا سبب ہے کہ سونے سے پہلے کے جو اوراد ہیں یہ نہیں, مطلب اگر آپ 1000 ایسے اسلامی بھائیوں کو بٹھائیں جنہیں رات کے اوراد کا اور ان تمام چیزوں کا علم ہے, اس کے فوائد کا علم ہے اور اس کے نہ پڑھنے کے بعض نقصانات ہو سکتے ہیں اس کا علم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ نے جو فرمایا اس کے متعلق تسبیح فاطمہ سے متعلق اور دیگر اوراد و وظائف ہیں, ایون کہ اکا دکا بھی اوراد و وظائف سے متعلق جیسے کہ بس وہ تھکے حالانکہ اتنی بعض چیزوں میں وہ وقت نکل جاتا ہے, لیکن جو بستر پر آیا ہوا بولو گے یہ پڑھو نہ وہ پڑھواتا نہیں ہے, اس کا کیا؟ اب بس وہ شیطان نفس سستی لگ جاتی ہے. وہ ایک تو ہے نا وہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہیں سوتے وقت اور اللہم اغفر لی 11 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس کے فضائل لکھیں, مگر حدیث شریف میں اسی طرح کا ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے والے تھوڑے, اس طرح مضمون حدیث شریف میں عرض کیا گیا یہ کیوں تھوڑے, مطلب وہی کہ نفس تھپکی دیتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے اس طرح کا کہ وہ سونے کو جی جاتا ہے بندہ سو جاتا ہے پڑھ نہیں پاتا, تو کو پڑھ لے کو مطلب. تو یہ اوراد اگر اپنے رات کے پڑھتے رہے یہ اسلامی بہنیں ہی پڑھتی رہے, جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات آیت الکرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی قریب ہی نہیں آئے گا, اگر احادیث مبارکہ پر یقین رکھتے ہوئے تو پڑوسیوں کی بھی اس سے حفاظت ہوگی. حدیثوں میں تو یہاں تک مضامین ہے آیت الکرسی, لیکن پڑھے آیت الکرسی مخارج اس کے درست ہوں, صحیح پڑھنا جانتا ہو یا جانتی ہو انشاءاللہ اس کے فوائد دیکھیں گے. تسبیح فاطمہ پڑھے 3 بار سبحان اللہ 33 بار, سبحان اللہ 33, الحمدللہ 33 اور 34 بار اللہ اکبر, یہ ہے سوتے وقت پڑھنے کا, یہ 100 کی عدد ہو جائے گا, تو اس طرح انشاءاللہ تھکن بھی دور ہو جائے گی. مزدوروں کے لیے محنت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ نسخہ ہے, یہ ان کا یعنی کہ کام میں ان کی آسانی ہو جائے گی تھکن دور ہو جائے گی حدیثوں میں یہ, لیکن تھکن دور کرنے کی نیت سے نہ پڑے, یہ ایک مشورہ ہے, تھکن دور ہو نہ ہو, ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے, پھر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ثواب کے لیے, تھکن دور ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. بابا یہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی جاتی ہے یا بیان کیا جاتا ہے اس میں تھکن دور کرنا بھی تو ہے, اگر بندہ تھکن دور کرنے کے لیے ہی پڑھے کیونکہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تھکن دور ہوتی ہے, ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے, یہ بیان کی گئی ہے بھی شاید میں غالب یہ جملہ غلط کہہ گیا واللہ اعلم. موقع محل اسی طرح کا ہے, موقع محل اسی طرح کا ہے, تو اب اگر کوئی شخص حدیث پاک پر عمل اس لیے کر رہا ہے کہ میری تھکن دور ہوگی اور یہ حدیث میں بیان ہی آیا ہے کہ اسے تھکن دور ہوتی ہے, اب میں تھکن دور کرنے ہی کے لیے اس حدیث پاک پر عمل کرتا ہوں تو کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا بابا؟ ثواب اب کوئی ایسا جیسے کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا کہ تھکن ہوگی تو نمازوں میں مجھے سستی ہو جائے گی, یا کوئی یہ دیرا کام کرتا ہے تحریری کام کرتا ہے دینی کتاب لکھتا ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری تھکن دور ہو جائے, تدریس کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے تاکہ مجھے پڑھانے میں ہمت آ جائے اس لیے یہ پڑھے, تو اب تھکن مشروط ہو گئی نا, وہ اس کی نیت تبدیل ہوئی نا, اس لیے تھکن دور کرنا چاہتا ہے کہ عبادت میں دل لگے اس کا. نہیں بابا نارمل کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں اٹھوں تو فریش ہوں, اب یہ ضروری نہیں کہ اٹھوں تو میں کوئی تدریس یا علم یا نیکی کا کام کروں, میں اٹھوں تو فریش ہوں, کام کاج پہ جانا ہے کاروبار پہ جانا ہے تھک بو گیا ہوں اٹھوں گا تو فریش ہو جاؤں گا, گناہ اس تھکن کے بعد کسی گناہ کی نیت نہیں ہے, یا تھکن اتر جائے تو میں فریش طریقے سے فلم دیکھوں گا ایسا کوئی نہیں, نوور ایک مطلب مباح نیت ہے, نہ نیکی کی نیت ہے نہ کوئی ایسی برائی کی نیت ہے, نارمل لے گا میری تھکن دور ہو جائے, گناہ تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں تو ثواب ملے گا. بتایا گیا تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تھا نا, جی جی وہ عابدہ زاہدہ تھی, انہوں نے تھکن دور کر کے اللہ اللہ زیادہ ہی کرنا تھا, تو یہ ہماری طرح نہیں تھی وہ. خیر حدیث شریف کی شرح بیان کر رہا میں, ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نیتوں کا ایک اپنا ایک معاملہ ہے نا, کہ ایک جہاں 10 نیتیں ہو سکتی ہے ایک کام میں اور ایک ہی نیت کی, تو اس کو بھی اعلی حضرت نے تو حماقت قرار دیا نا کہ کتنا بڑا یہ ثواب کھوا اپنا. نیت تو یہ بڑھا لے جیسا آپ فرما رہے نا ماشاءاللہ, اگر اسے نیت کر لیتا ہے کہ میں عبادت تو قوت پاؤں گا, فجر تھوڑی فریش ہو کر پڑھ لوں گا, یا تہجد پر اٹھوں تو میرے میں فریش ہوں, اس طرح کی بہت ساری نیت اگر وہ کر لیتا ہے یقیناً یہ مدینہ مدینہ ہے. مگر میرا یہ آپ سے بابا سوال ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی عبادت کی نیت نہیں کرتا, محض اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میری تھکن دور ہو جائے گی بس, میں اگر تھکا ہوا بھی نہیں, چلے نارمل ہے تھکا ہوا, ہر کوئی تھکتا نہیں ہے, لیکن میں رات کو پڑھ کر سو رہا ہوں کہ یہ بیان کیا گیا کہ اسے تھکن دور ہو جائے گی اور میں اس کو پڑھ کر سو رہا ہوں, تو بابا یہ جو پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اس کو؟ اللہ بہتر جان, میں کہا کہ تو ثواب تو ملنا چاہیے, ذکر اذکار وہ کر رہا ہے, مگر اب صرف تھکن دور کے لیے کر رہا ہے, جیسے کہ وہ فتح اور رضویہ شریف میں کہ مثال کے طور پر روزی کا وظیفہ کر رہا ہے, رزق میں برکت کا وظیفہ ہے تو جائز, لیکن مسجد میں بہتر نہیں ہے اس طرح کے اوراد و وظائف فتح اور رضویہ میں آئی ہے, کیونکہ مسجد ان کاموں کے لیے بڑی نہیں ہے نا, تو اس لیے یہ لکھا ہے اعلی حضرت نے کہ جو اہل علم ہیں علماء ہیں وہ حضرات جو ہیں وہ اس میں اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیتے ہیں. اب کتنا اہم میں بات کر رہا تھا اور یہ بیچارے ہاتھ لے رہنا شروع کر دیا, وہ اپنے کو دیکھ کر بھول گئے ہوں گے جو میں نے کہا, سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی, کوئی ملک ہوگا دوسرا. یعنی آئے سن جاؤ ذرا, فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا فتویٰ ہے جس کا خلاصہ کہ مسجد میں اپنے اوراد و وظائف دنیاوی مقاصد کے لیے کرنا یہ کیسا, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس میں جو اہل علم ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں علماء ربانیین, ہر عالم کو تو ظاہر اس طرف توجہ ہونا ضروری نہیں ہے, تو وہ تو اس میں اپنے نیت کی ترکیب فرما لیتے ہیں کہ ذکر اللہ کر رہا ہوں, ذکر الہی کر رہا ہوں, اور ضمن پھر وہ فوائد, لیکن عوام یہ نہیں کر سکتے, عوام صرف اس کو بطور تدبیر پڑھتے ہیں, تدبیر مانے علاج, تو وہ بطور تدبیر پڑھتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ مسجد میں یہ نہ پڑھے بطور تدبیر, بہتر یہ کہ وہ مسجد سے باہر پڑھے, گناہ نہیں لکھا اس کو کہ مسجد میں اگر یہ روزی کا وظیفہ پڑے گا تو گناہگار ہو جائے گا, یہ نہیں لکھا, لیکن روایتوں میں ہر جگہ مطلقاً ہوتا ہے کہ روزی میں برکت ہوگی, روزی میں برکت ہوگی, لیکن آگے تو علماء رہنمائی کرتے ہیں نا کہ نیت کرنی کیا, کرنی کیا نہیں کرنا, حدیث کا ظاہری متن کچھ اور ہوتا ہے اور شرح بالکل کچھ اور ہوتی ہے, جیسا قرآن آیتوں کا بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی تفسیر کو تو وہ کہاں سے اس کی مطلب کڑی ملاتے ہیں, ہم حیران جاتے ہیں, تو اگر ہر ایک یہ سمجھ جاتا حدیث اور قرآن پڑھ کے تو علماء کی حاجت کیا تھی, تو یوں مطلب یہ کہ اس حلاجت کے فتوے کے اس میں مطلب تناظر میں کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ تھکن دور کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو بظاہر یہ تدبیر لگ رہا ہے کہ تدبیر کر رہا ہے مجھے تھکن, اور یہ کہ اگر کوئی دینی مقصد نہیں ہے تو فریش ہونا, یعنی بالکل دینی تصور ہی نہیں اس کا, دینی خالی فریش ہونا چاہتا ہے تو مباح, بس مباح ہے, اور اگر یوں دیکھا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے, تو کہ اگر فریش ہوگا تو گناہ کی طرف مائل زیادہ ہوگا, تھکا سست پڑا ہوگا تو گناہ کی طرف کم, جیسے شام کو روزے میں آج 15 شعبان دی رات کو ہم جاگی تھی, کیا پوزیشن ہوگی نہ پتا ہوگا, فضول بات کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہوگا, گناہ بھری بات تو دور کی بات, فضول بات کرنے میں جی نہیں چاہتا ہوگا, کچھ اچھا لگتا ہوگا, تو یہ آدمی بجا پڑا ہو تو گناہوں سے کافی بچت جاتی ہے اس میں, نفس جب سیر ہو کر کھاتا ہے تو گناہوں کی طرف ابھرتا ہے, تو تصوف کی کتابوں میں تو لکھا ہی ہے نا, جب ڈٹ کے کھاتا ہے تو گناہ بڑھتے ہیں اس کے, خوب گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے اس کا, جب بھوکا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف میلان نہیں ہوتا اتنا, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ڈبل 11:00 11:11 اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ بونا ہند عالمگیری کا بھی نہ ماشاء اللہ. خوش آمدید, ویلکم, موسٹ ویلکم. میں مدنی چینل دیکھتا ہوں, میں پہلے چپس پیتا تھا, پیئر پیتا ہے, گالی نکالتا تھا. جب سے یہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں تب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے نقشے سنتے مبارک داری شریف لیے اور ماما شریف ڈالنا چاہتا ہوں. یہی بس میں نے پوچھنا تھا کہ ماما شریف میں نے گھر میں ڈال سکتا ہوں یا باہر ڈال سکتا ہوں آپ کے پاس آ کے کہیں بھی. آقا کی سنت سجانی ہے تو کل سجانی ہے تو آج ہی سجا لینی چاہیے, آج اور ابھی, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا. گھر میں بھی سجائیں باہر بھی سجائیں, گھر میں بھی سجانی چاہیے کیونکہ امامہ پہنتے والے شاید اکثریت بھی کہوں تو غلط نہ ہو گھر میں نہیں پہنتے امامہ, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, داد دینے والا نہیں ہوتا, حضرت مولانا صاحب کہنے والا نہیں ہوتا, شاید یہ وجہ اگر ہے تو پھر تو بہت بری بات ہے, گھر میں نہیں پہنتے امامہ. تو یہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے سب کا ایک بڑی تعداد ہے؟ باپا ہوں, تجربات ہے میرے, نہیں پہنتے باہر نکلیں گے تو قبلہ رخ پہننا حالانکہ بہتر ہے ثواب ہے, اب سنت ہے نہیں یہ پڑھنا یاد نہیں ہے تو قبلہ رخ ادب ہے سنت ہے قبلہ رخ کھڑے اور ہاں یاد نہیں مجھے بھی تو پھر قبلہ رخ کیسا آئینہ رخ. صحیح لگ رہا ہے نا؟ دو بجے کا دے دوں گی جا رہا ہوں باہر, وہ جب مدنی چینل پر آنا ہوتا ہوگا تو خدا جانے اسپیشل میرا کھانے پریس کیا ہوا نکلتے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے, میرا آئینہ تو مدنی چینل کبھی ادھر کھلا ہے کبھی ادھر کھلا ہے ادھر کی بعض اوقات, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے یوں ہوتا ہے میرا امام دیکھتا ہوں تو توجہ ہو جاتے رہے. اب بھی تھوڑا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تین سوال ہیں بابا جو ایک ساتھ چلیں گے. ارے ہم لوگ جو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں نا یہ میں آپ کو بتاؤں, واقعی پتے کی بات بتا رہا ہوں, یہ دوسروں کو اس کی پڑی نہیں ہوتی, جن کے لیے ہم یہ ٹپ ٹاپ کرتے ہیں نا ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. اب جیسے ہم آئیں گے نا مدنی چینل پر مہندیاں لگائیں گے اور لال داڑھی کر کے آئیں گے, ہم سمجھیں گے یار لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کچھ کب مہندی لگائی تھی, لگائی ہوگی آپ کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا نا, ہمارا اپنا یہ مزہ ہوتا ہے کہ یار آج تو مدنی چینل پہ جانا ہے یار مہندی لگا لو, میں نے آج لگائی نہیں ہے, بات کر رہا ہوں جو بھی ہے نا کہیں کسی دوسرے شہر کے آتے ہیں نا تو آگے سے لال داڑیاں چمک رہی ہوتی ہیں تبھی سمجھ جاتا ہوں میرے کو آگے بیٹھنا ہے نا مہندی لگا کے جانی ہے. اب میری چونکہ میں بھی مہندی لگاتا تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ چھیڑ کے نکل گئے کہ ہم نہ کریں یہ تو اب میں نے کہا لگا لیکن ہم یہ چھڑ کے آگے نکل گئے. اب آنا ایک تو آدمی کو مدنی چینل پر, اب ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو آدمی کا ایسے ایسے مطلب واگڑی بن کے چلا جائے گا, کہیں جانا ہے مطلب سب ویسا ہو ویسا بھی چلا جائے گا, مہندی نہ لگا تو واگڑی تھوڑی بن جائے گا. نہیں نہیں پھر بھی اگر کوئی بنتا سوتا ہے تو کیا اس میں, میں کیا منع کرتا ہوں, میں تو آپ منع نہیں کرتا ہوں, یوں کیا بولتے ہو یار, میں نفسیات ہے سر ہماری اچھی نیت بنتی ہوں مہندی لگانے کی. میں مدنی چینل پر مدنی چینل بنا لے میرے کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے, میرے کو سیٹنگ نہیں کر رہے ہیں. اچھا مگر یہ لاکھوں لوگوں کو سچکا تھوڑی پڑتا ہے کہ مہندی لگائیے, میرے کو تو سچکا پڑتا ہے نا, میرے کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے. نہیں میرے کو بس پڑتا ہے سچکا کہ یار میں لگا لوں مہندی, یار ایک سفید بال کیوں رہے گی یار, لگا بھائی سے مہندی. اب عوام ہو گیا یار, ان کو ہماری باتوں سے ہی اگر ہے کچھ دلچسپی تو ہے, باقی ہماری مہندی لگائیں یا بالکل روئی کی طرح سفید داڑھی رکھیں ان کی صحت پر کوئی اثر پڑے مشکل. ایسے ہی آپس کی بات ہے, تھوڑا بہت آدمی یوں امامہ شریف صحیح باندھا ہوا ہو, یوں مہندی وغیرہ لگائی ہوئی ہو, امام سے بال نہ لٹکے ہوئے ہوں پیشانی پر, تو یوں تو مطلب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ایسا ہو تو جیسے آپ کے بال نکلے ہوئے اس میں بھی عرج نہیں ہے, نہ نکلے ہوئے تو بھی عرج نہیں ہے. اب میں نے دیکھا نہیں ہے نا, اب آدمی نے دیکھا ہی نہیں ہے, وہ جیسا نظر آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب خیر نہیں ہے معلوم, اب باہر نہیں رہیں گے شاید, بھلے نا یہ ہوا کھائیں یار. نہیں تھوڑا سا مطلب نہیں, اچھی بات ہے زینت, اللہ جمیل ہوں میں یحب الجمال, اگر رضا الہ کے لیے ہو, ہم عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے, ہمارا عوام پر امپریشن ڈالنا. بابا ایسے مطلب جیسے اگر کوئی شخص امامہ شریف درست باندھا ہے, نارمل درست باندھتا ہے, میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا تکلف کرے, اور نارملی داری شریف کو یہ یا مطلب مہندی وغیرہ کا جو اہتمام ہے وہ کرتا ہے, اور ایک سادگی کے ساتھ مگر عمدہ انداز سے اگر یہ آتا ہے, تو اس سے غالباً آپ کو لگتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا, اس طرح نظر آنے والے, یہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو کچھ بھائے گا اور اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں اگر نیت اچھی بناتا ہے تو. بے شک میلے کچلے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ یہ تو منع ہے, کیونکہ وہ تنظیف یعنی صفائی تو مطلوب ہے شریعت کو, اور تنظیف یعنی صفائی رکھنا یہ تو مطلقاً سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے تو خصوصی لباس اور اہتمام ساری تحدیث سے, اور غالباً امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز کے لیے عمدہ لباس رکھا تھا, عمدہ لباس زیب تن فرماتے, اور یہ روایت یعنی کہ وہ حدیث یہ دہراتے کبھی کوئی ایسی, یہ روایت ہے کہ حکایت کہ اللہ جمیل ہوں میں یحب الجمال, اللہ جمیل ہے یعنی جمال والا ہے, اور جمال یعنی حسن کو پسند کرتا ہے. تو اچھے اگر مبلغ صاف ستھرے ہوں گے, معطر ہوں گے, خوشبو لگائے ہوئے ہوں گے, اور امامہ اچھے انداز میں باندھا ہوگا تو لوگوں کو ایسا بننے کو جی چاہے گا. اب یہ کہ بالکل ایک پیج ادھر جا رہا ہے, ایک پیج ادھر جا رہا ہے, کپڑے ایک آستین یوں چڑھی ہوئے, ایک یوں لمبی کھلی ہوئی ہے, اس طرح پھٹیجر کی ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ قریب نہیں آئیں گے, جن کھائیں گے یار ہم کو بھی ایسا بنا دیں گے, مطلب نہیں نہیں ہم کو مولانا نہیں بننا. تو مولانا کو بالکل صاف ستھرا, بلکہ بہار شریعت میں تو یہ جزیہ موجود ہے کہ عالم ایسا لباس پہنے, اور نیت یہ مطلب یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں تاکہ لوگ ان سے رجوع کریں اور مسائل دریافت کریں ان سے, عالم ایسا لباس پہنے, عالمانہ لباس پہنے. اب عالمانہ لباس کوئی مخصوص تو ہے تو نہیں یار, ہے اب لمبا جبا پہن لے تو یہ عالمانہ لباس نہیں ہے, یہ تو وہ جمعے کو اور عید کو اور بڑا جو میں چڑھا لیتا ہوں, جو کل بڑی رات تھی نا کل پہنا تھا میں نے, تو یہ عالمانہ لباس نہیں ہے, تو عوام پہنتے ہیں اپنے مصر وغیرہ کے, اور حاجی تو کثرت سے پہنتے ہیں, عالمانہ نہیں ہے یہ. شیروانی کافی پہنتے ہیں یعنی عالمانہ یہ بھی نہیں, شیروانی تو عوام بھی پہنتے ہیں. بعض ممالک کے اندر علماء کے اس طرح مخصوص لباس ہیں. میں نے اپنی شادی میں شیروانی پہنی تھی, ہمارے ان دنوں شیروانی کا رواج تھا, دلہا والا لباس, دلہا شیروانی کوئی, یہ مشرق کے لباس ہے, انٹرنیشنل نہیں ہے, اور بلکہ قومی لباس ہے. یاد آیا پاکستان کا قومی لباس ہے شیروانی, اب بھلے کوئی نہ پہنے, قوم کو چلانے والے بھی نہ پہنے, ہے قومی لباس لکھا ہوا ہے کہیں کونے خدرے میں, یہ قومی لباس ہے. اب ٹائی کوٹ پینٹ یہ لباس بن گیا ہے, اب علماء اگرچہ پاکستان میں نہیں باہر یہ بھی ہے, ٹائی شائی سب علماء شیوڈ اس ٹائپ کے. یہ بہت درست بات فرمائی, یورپ کی ایک مسجد میں حاضری ہوئی, مدنی کاموں کے حوالے سے چلے چلتے ہیں, تو وہاں پر باپا ایک مطلب کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چل رہی تھی, تو اسی میں ایک شخص آئے, سب کھڑے ہوئے, ہماری ملاقات ہوئی, سوٹ ووٹ کوٹ ٹائی کوٹ اور پورا کلین شرٹ, بالکل تازی تازی داڑھی منڈی تھی فریش بالکل. تو پھر میرا تعارف کروایا گیا ان سے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب اور ابھی جمعہ یہ پڑھائیں گے. تو ایسا مطلب کہ ہے باہر ماحول کہ اب یہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں پاپا, کہ جمعہ میں آپ نے صحیح فرمایا کہ یورپ وغیرہ میں اور یو کے میں دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں یہی انداز اب امام حضرات کا ایک الگ سے نہیں ہے, بس ایک اتنے سا فرق ہے کہ امام صاحب مصلی پر جب آئیں گے تو ایک کوٹ جیسے آپ جو کوٹ آپ نے جو پہنا نا اسی طرح کے بعض مختلف انداز کے کوٹ بنے ہوئے ہیں, وہ ایک کوٹ اوپر پہن لینا ہے جس سے وہ سوٹ کے اوپر وہ چیز آ جائے گی. اور یہ ہوا کہ یہ اب مذہبی کام کرنے کی گویا کے پوزیشن میں ہے, یعنی سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں شاید میں اس کو اگر تھوڑا سا پلس لوں کہ سوٹ کوٹ ٹائی پہننے والوں کا بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ خاص وہ لباس نہیں ہے جس سے ہم کوئی مذہبی کام کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں, اس کے لیے تھوڑا سا مذہبی انداز سے کوئی کوٹ یا کوئی ایسی چیز پہننی پڑے گی. اسی طرح باہر یو کے یورپ وغیرہ کے اندر اس طرح کے لمبے کوٹ لٹکے ہوئے ہیں, عام نمازی بھی جب آتے ہیں نا تو یہ وہ جبا نما کوٹ اٹھاتے ہیں جو اسلامک کوٹ ہیں ایک طرح سے جیسے ہم آپ بھی پہنتے ہیں وہ پہن لیں گے, وہ تھوڑے مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں گے اور یہ لٹکا کر چلے جائیں گے. تو یہ جس طرح تولیہ مسجدوں میں رکھے ہوئے نا منہ پہنچنے کے لیے اس طرح یہ کوٹ بھی رکھے ہوئے کہ یہ آئے نمازی پہن لے اور پھر چلا جاوے, رکھ کر چلا جاتا ہے ان کی مہربانی, ہمارے تو شاید کوٹ بھی چلا جاوے اپنا کوٹ کا مسئلہ ہو جاوے ادھر رکھ کے لے جاتے, کوٹ ووٹ غائب نہیں ہوا تولیے بھی غائب نہیں ہوتے. تولیے کتنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ جی بابا اتنے تولیے غائب نہیں ہوتے, کوئی تولیا ساتھ لے کے نہیں جاتا, اپنا تو روزانہ کتنے درجن تولیے منگوانے پڑے مسجد والے کو. جوتے چوری نہیں ہوتے؟ جی باہر جوتے پڑے ہوتے ہیں, اندر لے جانے کا اتنا رجحان بھی نہیں ہے باہر ملکوں میں جوتے وغیرہ, یا اندر لے جاؤ چوری ہو جاتے ہیں باہر رکھو گے تو کیا حال ہوگا, مسئلہ ہی ہے بابا. اب دعا کرتے رہو بابا اللہ بس حالات صحیح کر دے, ہم بہت بگڑ رہے ہیں یار. اب یہ کہ عالم کیسے لگے؟ ہاں بھائی لباس سے کیسے عالم لگے؟ ہاں بھائی بتاؤ یار. آپ ارشاد فرما دیں بابا, جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں یہ اندازہ لگا ہے, آپ بیٹھے ہیں آپ نمایاں لگ رہے ہیں. میں بھائی دن میں اونٹ تو نظر آتا ہے یوں آپ, یہ کیا حسن ہے؟ غول ہو تو اونٹ تو بلند نہیں نظر آئے گا, کچھ تو ہوگا نا. ہاں کچھ تو ہوگا. یہ جیسے اب ہمارے ماحول میں عالم لگنا ہے یا ناتخوان لگنا ہے, تو ناتخوان لگنا ہے تو شوخ لباس پہنے اور شوخ امامہ باندھے پٹیاں والا, تو بولے یار یہ ناتخوان لگتا ہے اور سب سے نمایاں اس کو مان ملے گا, عزت ملے گا. بابا یہ 18 وہ آ رہے ہیں, ان کو بلانا ہے. پہلے میں ان کو میں نوٹس تو بھیج دوں کہ باپا سمجھتا ہے. اچھا اچھا, علیم لگنا ہے, عالم لگنا ہے تو سب امامہ نہیں باندھے گا شاید, مطلب سب امامہ باندھیں گے تو سبھی تو باندھتے ہیں, عالم کیسے لگے گا؟ یہ بیٹھے نہیں سب امامے والے, ملن کو امامت اتنی دیر, کسی کا سفید کسی کا کالا کسی کا کتائی, کیونکہ وہ علامہ لگیں گے نہیں نا سب سے, اس طرح بھائی گئی ہے اس طرح بھائی نظر آنا نہیں ہے ان کو. اس کا کیا ہے حل کیا کیا جائے؟ اب اگر اب نیت پر ہے, اب حب جہا ہے کہ لوگ مجھے مان دیں, جیسے حد کی علمیاں ہم کبھی یار مجھے تو ہنسی آتی کبھی, آپ جنہیں کہ دعوت اسلامی چھوڑ گیا, دعوت اسلامی کی مخالفت بھی کی اس نے, اب آپ لوگ تو سب نیا رنگ روٹو سمجھے, آپ کو پتا نہیں ہوتا ان کو لے آتے وی آئی پی بنا کے کو دورہ کراتے علمیاں کا. میں جانتا تھا یار یہ ستاتا تھا اگر ناک میں دم کر دیا تھا میرے, یہ آئی پی بن کے آیا ہوا ہے تو بڑے احترام سے گھوم رہا ہے علمیہ کا دورہ کر رہا ہے, میں کیا بولوں, اور الگ اپنا مطلب ادارہ قائم کیا, چیخ کرم سے آیا تو ماڈرن تھا اور مطلب ستایا ہم کو اور بغاوت کی اور یہ کیا رفی حضرت صاحب بن گئی ہے مذہبی شخصیت بن گئے اور وہ عالم ہی نہیں ہوتا, ایسا بھی ہے. سر ان کو میں ایسے چٹکلا بتا رہا ہوں, علمیہ والوں کو بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا سر کہ یہ اب ہم نے تو دعوت اسلامی میں یہ سمجھو نا وہ سانس لیا ہے نا شروع سے ہی, تو کتنے آئے کتنے چلے گئے اور شخصیات بن گئے, بڑی بڑی شخصیات دار الافتاء کھول کے بیٹھے کہیں کوئی کچھ کوئی, ہم کو ان کا بیگ پتا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں تو میں تو بغیر کسی کے اشارے کے ہم کو بعضوں کا ان کی کہانی پتا ہوتی ہے لیکن بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کتنے مطلب الگ الگ ٹھیک کھل گئے. یہ تقریباً بڑے بڑے جو مطلب جن کے پتی بولتے ہیں اس طرح کے بھی بعض ایسے ہیں کہ جو شروع میں دعوت اسلامی سے گزر کر گئے اور انہوں نے کچھ کمایا ہے مگر اپنی کمائی سے ہم کو محروم کر دیا. یہ ہوا کہ ورنہ ان کی ہوتی ہے صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کی صلاحیتوں سے دعوت اسلامی کو فائدہ ہوتا, ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی دعوت اسلامی کے حوالے سے. لیکن نصیب ہو جاتا ہے, اختلاف رائے ہو جاتی ہے یا ویسے آدمی چلا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا یہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے نا طلبا آج ماشاء اللہ عزوجل طور حدیث والے تشریف لائے ہیں جنہوں نے اس بار امتحان جاری ہے, تو ان کا بھی ذہن بنتا نہیں ہے یا ان کا مدرس کا بھی ذہن عام طور پہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے جو وہ بھی امامت کرتا ہے رنگین امامہ. ارے بھائی پھر ہم بولتے ہیں وہاں ایسا ماحول ہے, وہاں ویسا ماحول ہے. ارے بھائی تم ماحول گھر ہو یار, ماحول کے پیچھے بھی چلتے ہو, تم کو ماحول بنانا ہے, حرام مت چھوڑو یار. یہ کم از کم ایک تو دعوت اسلامی کا کام کرو یار, اس میں ظاہری طور پر مشقت بھی نہیں ہے کہ تم کہلاؤ تو دعوت اسلامی والے تاکہ آپ سے کوئی مثبت بات ظاہر ہو وہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو. لیکن میں نہیں, ہمارے حالات یوں ہیں, ہمارے حالات ایسے ہیں, کمیٹی والے یوں بولتے ہیں, فلاں یوں بولتے ہیں, وہاں کے لوگ یوں بولتے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا یار. نام جان بھی قرآن ہے, یہ نعرہ بھی تو لگاتے ہو یار, تو بات بھی تو مان لیا کرو یار. ہرا امام مت چھوڑو, اپنا مدنی حلیا مت چھوڑو یار. ایک مسجد میں نہیں رکھیں گے آپ کو 12 مسجدیں اور مل جائیں گی یار. اپنی یہ 2% کی نوکری مطلب نفس کی خاطر یار نہیں ایسا کرو. سب امام اپنا مدنی حلیا اپنی دعوت اسلامی کھایا, دعوت اسلامی کا یار الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہم شور دیا. ہم کہاں یار گلیوں میں کھیلتے تھے یار, گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, پکڑ کے دعوت اسلامی نے مولانا بنا دیا. اب یار پر نکل آئے تو بولتے یوں ہوئے نا, لوگ یوں بولتے ہیں, یوں بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں بولتے. الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کے ماحول کی برکت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں یوں وہاں یوں, یہ تو جو تبدیلی اور جو فرق دعوت اسلامی لائی ہے, یعنی واقعی سبز اماموں سے جو تبدیلی آئی ہیں, سبز امامے دیکھ کر جتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں, سبز اماموں کی برکت سے جتنے لوگوں کی سوچیں بدلی, اور جتنی مطلب کہ ذہنی اور نظریاتی کتنے کی برائی جو نظریاتی طور پر یا عقلی طور پر جو ذہنوں پر غالب تھی, اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اس کے مثبت انداز کی برکت ہے جو بہت ساری تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں. لہذا امیر علیہ سنت کا اپنا انداز آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے, جو دنیا بھر میں ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, دنیا بھر میں جو مدنی کاموں کی جو دھومیں مچی ہوئی ہیں, مچ رہی ہیں, اللہ کی رحمت ہے. تو امیر علیہ سنت شروع سے دعوت اسلامی کا جو اپنے انداز لے کر چل رہے ہیں وہ انداز ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور اسی انداز پر ہمیں رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو انداز دعوت اسلامی کا اگر آپ بھی لے کر اس کو چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مسجد میں بھی مدنی کام بڑھے گا, نیکی کی دعوت بڑھے گی, آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا, اللہ کی رحمت سے. تو جتنے بھی جیسے یہاں پر جو دورہ حدیث کے اسلامی بھائی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جتنے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ابھی امیر سنت نے علمیہ کے حوالے سے اشارہ کر کے نکل گئے کہ دعوت اسلامی نے اتنا کچھ دیا, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب پر دعوت اسلامی کے احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے ارشادات پر عقل نہ بھی مانے نہ تب بھی ماننا چاہیے, اگر عقل مانی اور مانی تو عقل کی مانی بڑوں کی کیا مانی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ توبو اللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغلخور چغلخور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ جا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تولو بعد میں بولو. ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ. فلاں سچ جاری رہے گا, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک میں وہ جوش میں ذرا میرے منہ سے نکل گیا, 2% کی نوکری اب اس وقت میرے ذہن سے وہ امامت کا تھوڑا ہٹ گیا تھا, لیکن امامت کو دھوٹکے کی نوکری بولنا تو ذرا بہت سخت بات ہے, تو پھر بھی میں رجوع کر لیتا ہوں. حسان میں نے توجہ دلائی صحیح, جزاک اللہ, تو میرے منہ سے نکل لیا تھا, اگرچہ اس وقت توجہ گئی تھی میری جب میں بول گیا تو یہ میں نے کیا بول دیا, مطلب میں نے امامت کو نہیں بولا, میں نے اپنے دل پر یعنی کہ یہ دل کو منا لیا تھا, لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ازالہ کر لیا جائے, تو وہ جملہ ایڈٹ بھی کر لینا ان شاء اللہ. میرے منہ سے نکل گیا, میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے گناہ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس پر حکم کفر نہیں لگے گا, یہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تجدید ایمان ہو رہا ہے, سارے اعمال کارت ہو گئے وغیرہ وغیرہ. معاذ اللہ, اللہ اللہ کی رحمت سے پہلے تولو بعد میں بولے, یہ بولتے ہیں دیکھو, اب اللہ کرے تولنا ہے. بابا اس پہ ایک دوسرے پہلو سے بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جیسے سبز امام ہیں اور ماشاء اللہ مدنی کلیے میں ہیں, اب وہ جتنا بھی اس کو علم حاصل ہو اور اچھا اس نے پڑھا ہو, لیکن وہ شاید اس کو وہ مقام یا اس کو دید یا عزت یا مان شاید عام طور پہ عام جو اسلامی ہمارے وہ نہیں دے پاتے, لیکن کم پڑھا لکھا اور کم تھوڑا علم والا اور اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ جب دوسرے ہولی میں آتا ہے تو وہ اس کی بڑی آو بھگت کرتے ہیں. جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی بڑی آو بھگت ہو رہی, تو شاید یہ بھی ایک رغبت کا سبب بنتا ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ تو مثنوی شریف کی آیت ہے اس طرح کی, کہ ایک شخص بہت بڑا صافہ بن کے جا رہا تھا, تو وہ صافے میں ہاتھ مارا باغا لے کر گیا, وہ قیمتی کپڑا ہاتھ میں آیا, پھر اس نے کھولا تو چتڑے نکلے, اوپر خالی کور ہی صاف ستھرا تھا. یا اسی طرح امام اعظم کی طرح منسوخ کر کے کسی نے لکھا ہے, لیکن امام اعظم کا یہ واقعہ ہے نہیں, دوسرے امام کا ہے, اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ کہ ایک بہت ہی قداور شخص بہت بڑا صافہ باندھ کر بڑے کر و فر کے ساتھ وہ آیا اور بیٹھ گیا امام اعظم کی مجلس میں, لوگ سواد کر رہے تھے, یہ پوچھتا کچھ نہیں تھا, تو آخر امام اعظم نے فرمایا بھائی آپ بھی تو کچھ اگر سوال کرنا چاہے تو, تو اس نے کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا کہ روزہ رکھا ہو اور عشاء کا وقت آ جائے پھر بھی سورج نہ ڈوبے تو افطار کب کریں گے. سر اس کا چپ ہونا ہی چپ رہنا ہی بھلا تھا اس کا, تو یوں لحیم شہیم اور بہت بڑا علامہ لگ رہا تھا. وہ امام ابو یوسف کا واقعہ امام اعظم کا نہیں ہے, میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ امام اعظم کی طرف منسوب کسی نے لکھا تھا, ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا تو, لیکن میں نے کہا امام اعظم کا یہ واقعہ ہے نہیں, اس کو شاید مغالطہ کا ہوگا رائٹر. امام کا نہیں ہے, اصل میں بزرگ کا ہے, وہ بزرگ کا ہے, وہ اصل میں وہ آتے تھے مجلس میں لیکن کچھ پوچھتے نہیں تھے. تو ایک دن امام ابو یوسف نے کہا کہ سب سوال کرتے ہیں آپ نہیں کرتے, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یہ بتائیے کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے, سورج غروب ہو جائے جب, تو کہا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر آپ خاموشی بہتر تھے, خاموش رہتے تو اچھا. کوئی نا, خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ, جاہل بول کر اپنی جہالت کا پردہ چاک کر دیتا ہے, جب تک بولتا نہیں اس کا روپ پڑتا رہتا ہے, تو اس لیے اب وہ عالمانہ کپڑے پہن لے اور ہو جاہل تو عالم بن نہیں جائے گا, اور اسی طرح اگر ہے عالم اور کپڑے عالمانہ نہیں پہنتا, وہ باہر شریعت میں لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن ذرا ہر ایک اس پر عمل کرے, واجب بھی تو نہیں ہے. پر میں نے بہت پرانی بات کر رہا ہوں, ہم تو الحمدللہ شروع سے ہی سنی ہے اور زمانے سے ہی ذہن بنا ہوا ہے, تو ہمارا للک بنتا ہم دنوں, تو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان پہلے رحمت الحنان سے واقف تھے ہم, تاستہ جال حق اور یہ سب, تو یہ حج سے واپسی تھی ان کے باب المدینہ سے ہو کر پھر گجرات, وہ سفینہ تو باب المدینہ آتا تھا نا, اسٹیمر اسٹیمر سے آئے ہوں گے, تو ان کا آواز رکھا تھا ہماری برادری کے کتیانہ کمیونٹی ہال, کتیانہ ایسوسی ایشن ہال شاید یہ نام تھا اس کا, یہ کاغذی بازار کی طرف اولڈ ٹن اولڈ سٹی ایریا, تو ہم بھی پہنچے وہاں, پہلے ہی پہنچ گئے ہم, تو کہ ان کا یہاں آواز رکھا تو ہم مطلب یعنی کہ دوست مطلب پہنچے تو جب دیکھا کہ بھائی مفتی احمد یار خان صاحب تشریف لائے تو کون سے یہ ہیں, میں ان کے لباس دے کر بھی حیران رہ گیا, عالم نظر نہیں آ رہے تھے, بالکل سادے سے سادے لباس میں تھے. پھر جب بولنے پر آئے تو علم کا دریا بہا, حبیب اور شریک کا فرق بتایا, ماں اپنی ایک کرامت بتائی انہوں نے, یعنی سرکار کا کرم کہہ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میری مدینے میں ہڈی ٹوٹ گئی ہاتھ کی, تکلیف تھی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہوگا, تو پھر میرے دل میں آیا کہ یہ تو مدینے میں ہڈی ٹوٹی ہے, تو میں نے تو چوما اس کو, رہے مدینے کے درد تیرے لیے میرے دل میں جگہ ہے, بولا میرا درد ٹھیک ہونا شروع ہو گیا, وہ بولا اب بھی میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, میں لا کے دکھایا اب بھی ابھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مجھے درد نہیں ہے الحمدللہ. یہ واقعہ پھر انہوں نے تفسیر نعیمی میں لکھا بھی ہے کہ ہم کو تو یہ ان سے خود ان کی زبان سے سنا ہے اور اسی ہاتھ سے لکھی ہے, شاید یہ بھی وضاحت کی ہے, غالب یاد پڑتا ہے لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کہ میں نے اسی ہاتھ سے لکھی ہے, کچھ آپ کو یاد ہے کسی کو؟ اب یہ کون سی جلد ہے یہ بھی, ہاں آپ کو مل جائے گا مقدمے, پہلی جلد کے مقدمے میں شاید کہیں بیچ میں ہے میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے مطلب پیش کر دیں, ہاں ان شاء اللہ. یہ علماء سنت پر ہے, رحمت ہے اللہ کی الحمدللہ, یہ اہل حق کی علامات ہیں الحمدللہ, ان پر کرم ہوتے ہیں, عشق میں عشق بات ہے, عشق میں اب علاج ہڈی ٹوٹی ہوئی چھوڑ دی علاج نہیں کیا تو بھائی علاج کرنا واجب تھوڑی ہے, نہیں کیا تو کیسا علاج ہو گیا, جو ایک حکایت بن گئی کرامت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا سر اس میں جو سمجھ آتی ہے نا بات, وہ اگر رب العزت جل والا کے فرمان پر توجہ ہونا, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ جس کو تو چاہے عزت دے جس کو تو چاہے ذلیل رکھے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, انک بیدی کر خیر, تو اصل میں اس چیز کے پر توجہ ہو تو بہرحال وہ دوسروں کا عمل ہے کہ وہ کس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پروٹوکول دے رہے ہیں, اصل میں اپنی نیت کے اوپر غور کر لیا جائے کہ میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے تو دعوت اسلامی کے علماء کو بھی بے انتہا مقبولیت اور عزت حاصل ہے, جہاں جاتے ہیں تو وہ اہمیت دیتے ہیں, ایسا نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ اگر بظاہر اس کو دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو آپ کا علم ہے, آپ نے محنت کیسی کی ہوئی, اب آپ نے پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے, محنت کچھ نہیں کی, آپ ٹپ ٹاپ کے ساتھ امام باندھ دیں دوسرے کلر کا اور اب یہ سمجھیں کہ چلو پھر آپ کو دعوت اسلامی میں کوئی احترام مل جائے گا, لیکن جب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے ایسے افراد کے پاس بیٹھیں گے کہ جو واقعی اہل علم ہے تو پھر آپ کا وہ سارا پول کھل جائے گا وہاں بیٹھ کے, نہ وہ بڑا امام فائدہ دے گا نہ کوئی لمبا جبا فائدہ دے گا, اصل آپ کی گفتگو واضح کر دے گی چاہے آپ سادے امامے کے اندر ہو, جیسے مفتی صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا آپ ہیں کیا, یعنی یہ ایک دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں, اصل تو توجہ ہونی چاہیے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و ذلت دینے والا ہے, تو اس کی طرف توجہ ہوگی تو خود بخود یہ سارے انشاءاللہ معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. مفتی صاحب نے کس موضوع پہ بیان کیا تھا؟ مفتی صاحب نے حبیب اور شریک, حبیب اور شریک, وہ شعر اعلی حضرت کا نا, یعنی محبوب و موحد میں نہیں میرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اس شعر پر شیطان بازوں کو وسوسے سے ڈالتا ہے, وہ بات کرتے ہیں, ایسا علمی پر مغز بیان فرمایا تھا, اب وہ دور نہیں تھا کہ وہ کیسٹیں اور ویڈیو کیسٹیں تو بنتی ہوں گی, ہو سکتا بنی بھی ہو نہیں ہے, لیکن بیان بہت زوردار تھا ماشاءاللہ. تین سوال ایک ساتھ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں, یہ سمجھانے کی آپ نے ترکیب فرمائی کہ اگر ہم کو ان کے اختیارات ثابت کرتے ہیں قرآن حدیث سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے شریک ہو گئے, تو ہیں حبیب, شریک تو ہی نہیں سکتے, شریک تو ماننا کفر ہے, ہم مانتے ہیں, ہم حبیب مانتے ہیں. بہت بہت پیارے دلائل دیے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ان کی کتابیں بابا بڑی سادی اور ایک فوری جو ہے جس کو ایک عام ذہن قبول کر لے, اس طرح کی جو ان کی ماشاءاللہ کتابیں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بہت کام کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ آپ نے جس طرح کل اسلامی بھائیوں کو ترغیب ارشاد فرمائی دی کہ آج شب برات کے بعد پاپا آپ نے جس طرح اسلامی بھائیوں کو ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ چاہیں تو فیضان مدینہ میں ہی رک جائیں, تو آج بڑا ایک خوبصورت منظر تھا کہ فجر کے بعد مدنی حلقے وغیرہ میں شرکت کے بعد اسلامی بھائی اکثر دن یہی گزارا ہے انہوں نے الحمدللہ, اور یہیں پر افطار بھی کیا, اور آج خلاف توقع ایک بہت بڑی تعداد فیضان مدینہ میں اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں المدینہ. تو آج حاضری مدینہ کے لیے پاپا 12 نام ہم پکار رہے ہیں, تو یہ جن اسلام بھائی کے نام پکارے جائیں اور یہاں موجود ہوں تو 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک لبیک لبیک کے صدائیں بلند کرنی ہیں, کریں گے انشاءاللہ. علی اتاری بن امام بخش تربیتی کورس, علی اتاری پناہ علی اتاری. سبحان اللہ, بس آپ آگے رہیں. رضوان اختر بن محمد کاشف, رضوان اختر بن محمد کاشف, رضوان اختر بن محمد, رضوان اختر بن محمد یوسف. فہد بن انعام اللہ خان, فہد بن انعام اللہ خان. موجود ہیں تو کھڑے جائیں. ماشاء اللہ. چودھری شہزاد بن محمد سرور, محمد زبیر قادری بن محمد یوسف غوری, محمد عرفان بن اسلام الدین تربیتی کورس. کسی کی بھی نہیں آئی, شاید وہ سسٹم نہیں رکھا. پاپا سب موجود ہیں بابا. ہاں وہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے, ہم کو لبے کی آواز نہیں آ رہی. بابا ماشاءاللہ تقریباً اب تک جتنے نام پکارے گئے سب موجود ہیں الحمدللہ. محمد ایک مرتبہ یہ سارے جنہوں نے جن کے نام پکارے گئے یہ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر 3 لبیک بولیں باپا کی بارگاہ میں ان کی آواز کی حاضری ہو جائے. جن کیسی صورت ہو جائے. جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. محمد صدام اتاری بن خالد محبوب جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ, صدام اتاری بن خالد محبوب, صدام اتاری بن خالد محمود. لا موجود. راشد اتاری بن محمد انور مدنی طبیعت گاہ, ماشاءاللہ مدنی طبیعت گاہ کا آج تو کھل گئی قسمت. محمد فرحان بن علا دین درس نظامی درجہ صابیہ موجود. ماشاء اللہ. محمد اویس خان بن شفیق احمد خان, جمشید خان بن محمود خان, ماشاءاللہ. یہ تارے اگر ایک جگہ جمع ہوں. سبحان اللہ. بتاؤ وہ جو سب کے جن کے نام ہوتے تھے اجتماعی طور پر کوئی تحفہ اور کوئی ایسی ترکیب ہوا کرتی, اب یہ 12 نام ہے باپا. اب دیکھیے اب کیا کیا یہ نوازتے ہیں مجھے. آئی صاحب یہ انشاءاللہ ان سے ہم ہماری تربیت گاہ کے بھی اسلام اور ہم بھی انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ان 12 میں جب ایک نام پکارا جائے اس سے پہلے پہلے ان کی 30 دن اعتکاف کی نیتیں آ جائیں. اچھی اچھی نیتیں کریں گے ہو سکتے ہیں اچھی نیتوں کے صدقے مدینے کی حاضری کا کوئی ہے نہ 12 کے 12 کا نام نکل آئے. پھر جو روتا اس کا کام ہو جاتا ہے. کس کو برکت حاصل ہوگی 12 میں ایک ہی کو ہوگی. ہو سکتا ہے کارکردگی ایسی ہو کہ. تو باپا نے آپ نے 3 دفعہ لبیک پکارا ہے اکثر نے, تو ایک دفعہ اگر مل کر یہ تمام عاشقان رسول وہ ہیں جن کے 11 کے نام پکارے گئے ہیں. ماشاء اللہ تشریف راشد سب اعتکاف کی نیت کر لیں 30 دن کے. ماشاء اللہ ممکن ہو تو. اور 4 رات کو اپنے قافلے میں اور بھی جو اعتکاف اللہ کے 12 دن کا سفر ہو جائے 30 دن کی نیت جو کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر یا کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں جو 30 دن کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. بابا فیضان مدینہ میں ماشاء اللہ کثیر اسلام میں کھڑے ہو گئے بابا, ہاتھ بٹھا لیں سبحان اللہ 30 دن کے لیے بابا یہ سب ماشاء اللہ اپنے آپ کو پیش کر انشاء اللہ. ماشاء اللہ تشریف رکھیں. بابا 3 سوال ایک ساتھ چلا دیں. لبیک لبیک لبیک جزاک اللہ خیرا. کیا قاری صاحب سگریٹ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بعض قرآن حضرات قرآن خوانی میں ہنسی مذاق کرتے دیکھے جاتے ہیں, ان کو کچھ مدنی بھول ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ عز و جل. میرا سوال یہ ہے کہ جو قاری اچھا ہو مگر عالم نہ ہو کیا وہ مسائل کا جواب دے سکتا ہے؟ 3 سوال ہوئے. سگریٹ پینا کیسا قاری صاحب کے لیے؟ قاری صاحب کے لیے سگریٹ پینا کیسا؟ جی جی بابا. اچھا اور قاری صاحب مذاق مستی کرتے ہیں؟ جی بابا. یہ بھی بابا چوتھا سوال میں کر لوں جو پہلا ہو جائے گا. یا اللہ یہ قاری کون ہوتا ہے؟ قاری کہتے کس کو ہے؟ کیا بات ہے سب. ان کو بتائیے ہمارے مولانا جمع ہوئے ان کو تو پتا ہی ہوگا. قاری تو آپ بھی ہیں میرے خیال میں. یعنی یوں اگر قاری کی یوں اصطلاح لیجیے نا, جو قرآن صحیح پڑھ سکتا وہ قاری ہے, اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ امی. نہیں امی نہیں, اس کا کوئی ہے تلف اصطلاح. جو ما یجوز و بہی صلاح کے تحت جس کی قراءت آ جائے نماز کے لیے جو قراءت درست ہو اس کو قاری لکھا نا. صحیح استعمال کرتے ہیں, اس کی قراءت صحیح نہیں, صحیح القراءت نہیں ہے. قاری بھی کہتے ہیں سو. یعنی جس کی قراءت درست نہ ہو, قراءت درست نہیں ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے قراءت لفظ امی نہیں ہے. امی تو بے پڑھے کو بولتے ہیں. بہرحال یہ کہ جس کی نماز درست ہو جائے اتنے مخارج سے اس کے حروف ادا ہو رہے ہیں نہ درست قرآن وہ پڑھ سکتا ہے اس کو قاری بولتے ہیں. اور ویسے یوں قاری جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو تجوید کے قواعد جانتا ہو, کہ نماز میں نماز پڑھنے کے لیے کئی قواعد ایسے ہیں تجوید کے کہ وہ نہ بھی جانتا ہو تو نماز پر اثر نہیں پڑتا, لیکن جس کو تجوید پر عبور ہو اس کو قاری بولتے ہیں. ہمارے عوام میں جو قرآن کو لہجے کے ساتھ اچھی خوش آواز ہو وہ پڑھے کو قاری صاحب بولتے ہیں, چاہے وہ قواعد کا خون کرتا ہو. اب قواعد کا خون کرے گا تو پتہ عوام کو نہیں چلتا, خون پھر اس کا جلے گا جو تجوید جانتا ہے کہ یہ قاری نہیں ہے, یہ لگا رکھی ہے اس نے. عوام سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں بڑے بڑے قاری جب قراءت کرتے ہیں تو یہ احتیاط اس وقت کرتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جب کوئی محفل قراءت ہو یا قراءت کا مقابلہ ہو تب، ورنہ عام حالات میں جمعے کو احتیاط ہو جائے گی، عید کے دن احتیاط ہو جائے گی، نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے عام نمازوں میں احتیاط کا کچھ میٹر لو ہو جائے گا. ائمہ کرام، طلبہ کرام، آپ بھی توجہ رکھنا کہ ہمیں قراءت اللہ کے لیے کرنی ہے. نہیں کوئی میں نے پیچھے پہلی سب میں آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ وہ مطلب وہ قراءت کے قبض ثواب بھی، اب یہ بدو جانے کیا ہے. میں نے قاری صاحب ہوتے تو پھر چاہیے کیا اپنے کو؟ ہم تو بھی قاری صاحب ہوتے نہیں ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. تو ابھی ان کو سنانے کے لیے آپ وہ قراءت کے فن کا مظاہرہ کر دیں بلے اس کے پڑھ نہیں رہا. مگر آپ تو مر گئے نا، مارے گئے نا کہ آپ نے اس کے لیے قرآن پڑھا. یہ میں نے کھڑا ہوا پیچھے اور خوش قسمتی سے وزیر آ گیا آپ کی، پھر تو پتا نہیں آپ کیا کرو گے، مائک تو بڑے گلا پڑ دو گے. تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، ایک آدمی پیچھے پڑھ رہا ہے تب بھی قواعد وہی ہوں، لاکھ مقتدی ہیں جب بھی قواعد کا لحاظ رکھنا ہے قراءت میں. اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قرآن درست پڑھنا ہے. اسی طرح سری جہری میں بھی جو قواعد دیے گئے وہ اپنے حدر وغیرہ کا وہ اپنا انداز، لیکن وہ جو قواعد جن کی ضرورت ہے تو کرنی ہے رعایت. تو خیر وہ قاری صاحب ہمارے ہاں اب عرف میں یہی بولتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، جس نے تجوید سیکھی ہو اور جو محافل وغیرہ میں اچھی آواز کے ساتھ قراءت کرتا ہو، وہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہمارے یہاں قاری بولا جاتا ہے. تو ان میں واقعی یہ قاری ہوتے بھی ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے جو قاری ہی ہوتے ہیں، ورنہ اگر جو غرق قاری گھس گیا نا ان میں یہ قاری صاحبان اس کو بھگا دیں گے. ہاں یہ آسرا بھی نہیں کرے گا تو کہاں سے آ گیا. جیسے وہ مثنوی شریف میں کچھ اس طرح کا شاید واقعہ ہے کہ وہ ایک گیدڑ نہیں گد رنگ رنگ کے اس میں گر گیا تھا. اچھا گیدڑ گر گیا تھا تو وہ اس نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا مور؟ مور نہیں یار، وہ کوے کا شاید، کوے کو کہیں سے مور کا پر ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنے پروں میں ڈال دیا اس کو اور اب بولا میں مور بن گیا، آئیے موروں میں چلا گیا. تو بولا میں بھی مور ہوں تمہارا ذات بن، کوئی کچھ نہیں بولا. پھر جب ناچنے کی باری آئی تو وہ ٹہو کے نکال کر ناچنے لگے تو یہ کوے بھائی کھائی کھائی کرنے لگے، سب نے ٹھونگے مار کے بھگا دیا اس کو کہ ٹھوک کا ہماری رات یہ آئے ہی نہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید مثنوی شریف میں اس طرح کی حکایت ہے. تو یہ اپنے اگر کوئی غیر قاری انہیں چلا جائے تو یہ اس کو نہیں ٹھہرنے نہیں دیں گے، بھگا دیں گے. بلکہ کسی قاری صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے مدنی چینل پر جو قاری صاحبان آتے ہیں یہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شاید میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اصلاح کر دیں. آ گیا اب وہ تو پھر پتہ، دیکھو نا اب میرا قاری صاحب غلط ہے ٹھیک ہے، اب تو صحیح قاری صاحب ہے، اب تم دونوں بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اب جب طے کرنا ہوگا کون قاری صاحب غلط ہے اور کون سے صحیح ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ایک سے ایک ماہر ہیں دعوت اسلامی میں قاری صاحب. تو بعض قاری صاحب ہو سکتا ہے غلط کسی نے پڑھا ہو، انہوں نے سن لیا ہو چینل پہ، یہ بھی ہو، غلط بھی نہیں ہوں گے یہ، لیکن در سب غلط نہیں ہوتے، نہ انہوں نے سب کو غلط کہا. بابا یہاں ویسے عمومی طور پہ جو نظام ہوتا ہے وہ تفتیش کا نظام ہوتا ہے. ایک تو پہلے ہی جو قاری مدرسۃ المدینہ کے ان کا اور ان کی مجلس سے تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد ہی مدنی چینل کے لیے ترکیب بنائی جاتی ہے قاری صاحبان کی. ہمارے بہترین قاری ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور قواعد اور مخارج اور تجوید کی رعایت کے ساتھ ماشاء اللہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں تو خیر اس طرح پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن بہرحال حسن ذہن ہے اور کچھ کچھ اندازہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. قاری کا ایک جو شاید یہاں پر مقصد ہے، ایک معنی جو تو پڑھانے والے کو کہتے ہیں، جو حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہیں ان کو قاری کہتے ہیں، ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب کہلاتے ہیں. غالباً سوال میرے خیال میں متعلق بھی انہی سے تھا جو اس گریڈ پینے والے وغیرہ تھا. نہیں یہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو، پھر قاری صاحب مذاق مسکریاں کرتے ہیں آپس میں، یہ بھی تھا نا. جی بابا قرآن خوانی میں مذاق مسکری کرتے ہیں. یہ دیکھو اب قاری صاحب بھی کرتے ہوں گے اور دیگر حضرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. جب قاری صاحبان کو محتاط رہنا چاہیے, علماء کو محتاط رہنا چاہیے, مدنی حلیے والوں کو محتاط رہنا چاہیے, داڑھی والوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ عوام ان کو زیادہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بولے گا یار یہ مولانا ایسا کرتا ہے, خود والے جو بھی کریں مولانا کیوں کریں. تو واقعی مولانا کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور منڈانا کو بھی نہیں کرنا چاہیے, غلط غلط ہے. اب ایک داڑھی منڈا ہے تو اب یہ سب کچھ اس کے لیے مطلب روا تو نہیں ہو گیا, جو غلط ہے اس کے لیے بھی تو غلط ہی ہے. تو اب اگر مذاق مسخری آپس میں قاری صاحب کرتے بھی ہیں تو وہ کس طرح کی کرتے ہیں اس پر ہی حکم شرعی دیکھا جائے گا. لیکن عموماً یہ کہ اگرچہ وہ مباح مذاق مسخری ہو, کسی کی دلازاری یا تذلیل پر وہ مشتمل نہ بھی ہو, لیکن ہم جیسے لوگ عوام میں یہ کریں گے نا تو یہ معیوب ہے. تو اس لیے تنفیر عوام سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یوں قاری صاحبان ہو یا ہمارے طلباء کرام ہوں یا ہمارے مدرسین اعظام ہوں, سب کو موقع محل دیکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. تو اس طرح قاری صاحبان کو بھی بچنا چاہیے. آپ کی بات مدینہ مدینہ, اور یقیناً ایک مذہبی طبقے والے کو, داڑھی والے کو, امامے والے کو, عالم کو, قاری کو, بہت ساری جو اس طرح کے جن کے لیبلز ہوتے ہیں ان کو بچنا چاہیے بہت ساری چیزوں سے. سوال یہ باپا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے, سوال ہی ہے کہ عوام نے بھی کچھ ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کا ذہن بنا, جیسا کہ یہ بیٹھ کر تھوڑی تو خوش تب ہے کہ دیکھو یا مولانا ہو گئے ایسا کر رہے ہیں. مطلب بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص مولانا ہو گیا, مذہبی ٹائٹل اس کے ساتھ لگ گیا, تو اس کے لیے گویا کہ سانس لینے میں بھی بڑی احتیاطی وہ کوئی داد لگا دی گئی کہ تم نے سانس ایسا کیوں لے لیا, تم نے ایسا کیوں کر دیا. تو ایسا تو نہیں لگتا کہ مطلب پھر یہ طبقہ بس اس طرح آنے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ یار اب یہ بنے گا تو یہ کرنا پڑے یہ کرنا پڑے گا. تو جو مطلب کہ مذہبی طبقہ نہیں ہے انہوں نے مذہبی طبقے کے لیے کچھ ایسی بھی قیودات اپنی طرف سے شاید لگا دی ہیں جن قیودات کا تعلق اب انہوں نے بنا دیا کہ بھائی یہ اخلاق کیا تھے, یہ مینر سے تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جو نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کا بات درست ہے, اس کے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, لیکن بعض اوقات یعنی بالکل جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا, جینا مشکل ہو گیا کہ یہ کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے, کہیں اٹھ نہیں سکتے, یہ چار مذہبی لوگ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کریں تو یار دیکھو یار یہ لوگ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی انہوں نے کون سا سا ناجائز کام کیا, ایسی کون سی مطلب کہ انہوں نے غلط چیز کر دی جس کی وجہ سے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب اس میں جو معتدل جو بیچ کا جواب ہے وہ آپ دے دیجیے کہ جہاں واقعی مذہبی طبقے کو ہی سمجھنا ہے تو بھی سمجھا دیجیے, اور جو مذہبی طبقہ نہیں ہو مگر مذہبی طبقے پر اس معاملے میں شدت اختیار کرتا ہے, اگر اس کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دو باتیں سمجھانی ہے تو آپ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے شدت تو عوام کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ جو مذاق مسکری نا کرتے ہیں وہ اگرچہ شرعی گرفت نہ بھی ہو تو کہہ لگتے ہیں زور زور سے, جو کہ سنت نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. کہہ لگیں گے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے, جیسے کہ میرے پاس بہت پہلے ایک آدمی آیا تھا بیپاری, اس نے بولا کہ یار کیا مولانا لوگ ہم جاتے ہیں یار مولانا تو ہاں کر کے ہنستے ہوتے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا رہا. میں نے بولا میں یار مجھے سمجھا رہا ہے, اچھی بات ہے, میں اس کے سامنے زور سے ہنساتا نہیں رہا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مطلب جیسے مجھے سمجھا رہا ہے. اسی طرح ایک بہت پہلے واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ, جب ایک جگہ میں گیا تھا دعوت اسلامی کے اوائل تھے, کہیں کوئی دعوت تھی اور مذہبی شخصیات اکٹھی ہوئی تھی, تو اس میں بھی خوش گپیاں اور مطلب وہ جو بھی جس طرح انداز ہوتا ہے عوامی گفتگو کا, تو ایک بیپاری آ کر بیٹھ گیا, پتہ ہی چلا بیپاری, تو یوں کہ وہ اس نے تعارف کروایا کہ میری کپڑا مارکیٹ میں دکان ہے, کپڑا مارکیٹ میں دکان اس کا مطلب کروڑوں پتی آدمی ہوتے ہیں, پلٹیاں ہوتی ہیں ہول سیل کی دکان یا ریٹیل یہ بھول گیا, لیکن باول مدینہ کی کپڑا مارکیٹ تو دل ہے, شاید پاکستان کا دل ہو تو بھی تعجب نہیں واللہ اعلم. تو یہ اس نے بتایا کہ میں کبھی سے تم کو واچ کر رہا ہوں, یہ اتنے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ خوش گپیوں میں مول لگے ہوئے باتوں میں اور تم کبھی سے چپ چاپ بیٹھے ہو, میں نے چلا مولانا کو میں کمپنی دیتا ہوں. تو یوں میں آپ کے پاس آ کر ملے گا جو گھڑی میں بیٹھ جاؤں میں بات کروں آپ سے کہ آپ کیوں ان میں شریک نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں بال بال بچ گیا سمجھ, مجھے کسی نے چیڑا ہی نہیں. تو وہ اب میرا اتنا مطلب ظاہر ہے کہ بڑوں میں تو شمار اب بھی نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا, میں اس وقت تھا بھی جوان, تو میری کوئی علماء میں تو شمار نہ اس وقت تھا نہ اب. تو داڑھی کا ایک جذبہ تھا, وہ تو الحمدللہ جب سے آئی رکھ لی تھی. تو یوں لوگ نوٹ کرتے ہیں اس کو, تو اس لیے تنفیر عوام سے بچنا چاہیے, اور مذہبی حلیے والوں کو بالخصوص علماء کو یہ ہا ہا کر کے سنانی چاہیے, اگرچہ جائز ہے, کوئی ناراض نہ ہو, کوئی بزرگ سن رہے ہو تو میں مطلب آپ مجھ سے ناراض ہو کر کریں گے کیا, اپنا ہی نقصان کریں گے, لوگ آپ سے وزن ہو گئے تو آپ کو بچانے کے چکر میں کہ کسی طرح لوگ آپ سے وزن نہ ہو, کہ لوگ وزن ہوتے ہیں اس طرح کریں. امام صاحب اس طرح کریں گے, امام صاحب سگریٹ پیئیں گے, سگریٹ پینا حرام نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. امام صاحب آپ پی کے دکھاؤ سگریٹ, دیکھو نمازی کم نہ ہو جانا مجھے بول دینا. اب بھی یہ سگریٹ کو مایو بھی دیکھا جائے بابا, ہے نا, اگر یہ امام ہے میرے طلبہ ہیں, میں ان کو بولتا ہوں نا کہ اگر یہ امامت کرتے ہیں تو آپ اپنے مقتدیوں کے پیچھے چھوٹ میں آپ سگریٹ پی کے دکھاؤ, آپ کو تجربہ ہو جائے گا, مقتدی کم نہ ہو جائے تو بولنا, اور بےچارے گناہوں میں پڑیں گے کہ یار امام نشہ کرتا ہے اس کو نکالو. یعنی جاہل لوگ اس کو نشہ بولتے ہیں, لیکن نشے کی ان کو تعریف ہی نہیں پتا کہ نشہ بولتے کس کو, اس کو نشہ, سگریٹ نشہ نہیں ہے, نشہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مطلب وہ عقل میں فطور خلل واقع ہو جائے, یعنی کوئی چیز ایسی کھائی پی جس سے عقل میں فطور آ گیا, سمجھو کہ بیوی اور بہن کی تمیز جاتی رہی, فطور آ گیا, تو یہ ہے نشہ. لیکن یہ اس کو بےچارے سگریٹ کو نشہ بولتے ہیں اور نہیں مانتے. بعض ایسے مذہبی ہولیے کے لوگ بھی اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانتے, وہ حج میں آپ کو بھی تو کوئی ملا تھا, حافظ حسان بتائیں گے قصہ کے کوئی ملا تھا, اسی طرح کوئی بہت طریقت والے ہوتے ہیں, بعض اپنی ان کی اپنی طریقت ہوتی ہے تو اس طرح کا بولتے ہیں بےچارے, غلط فہمی ان کی بیٹی ہی ہوتی ہے. حالانکہ حالات نے فتح رضیوں میں رد کیا ایسوں کا کہ یہ غلطی پن ہے, بلکہ یہ یہاں تک سگریٹ پینے والوں کو زیارت بھی نہیں ہوتی سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یوں بولتے ہیں. حالانکہ داڑھی منڈے کو زیارت ہو سکتی ہے, بے نمازی کو زیارت ہو سکتی ہے, تو سگریٹ پینے والوں کی نہیں ہو سکتی, جبکہ یہ تو گناہ بھی نہیں ہے. حکے کے حوالے سے دکھا رہا تھا, سگریٹ کے حوالے سے نہیں, حکے کی حالت, حکے کے حوالے سے, تمباکو پینے والے سگریٹ کے نام سے نہیں, برابر حکے کے لیے. تو اصل میں جی تقریباً 400 سال پرانا یہ مسئلہ, اور اس میں جانبین سے جو ہے وہ کئی رسالے لکھے گئے ہیں جواز عدم جواز کے اوپر, بڑے بڑے علماء کا اس میں. اب بھی باہر کے علماء بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سگریٹ کو جائز قرار نہیں دیتے, سگریٹ کو وہ منع کرتے ہیں, بہت سارے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. بہرحال وہ تو اس طرح ہی ہوا تھا, وہ ایک کوئی عالم نہیں تھے, ایسے شخص تھے, وہ الجھ گئے تھے بالکل, سمجھا کہ ان کو میں ماری آپ نے سر آپ کا ہی پٹا, کیا مسئلہ نہیں مانا, وہ سگریٹ پینا نہ چاہیے, آرام ہے نشہ ہے. تو خیر سگریٹ کو پھر بھی ایک طبقہ مطلب سگریٹ پھر بھی ایک مایوب, جیسے بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے کتراتا ہے آج بھی, ایک مقتدی امام کے پیچھے شرماتے, ٹھیک ہے مقتدی امام صاحب آئیں گے اسے مرید پیر کے سامنے نہیں پیے گا, اسی طرح شاگرد استاد کے سامنے نہیں پیے گا. تو اس طرح یہ ایک بات درست ہے آپ کی کہ قہقہ لگانے کے حوالے سے, سگریٹ پینے کے حوالے سے, یعنی بعض وہ عادتیں ہیں جو اب بھی معاشرے میں ہمارے معیوب ہیں, تنفیر عوام کا سبب ہیں. لیکن میرے کو پاپا یہ بات بتاؤ, ابھی بےچارہ مولانا بیٹا فالودہ پیتا ہے, کیا ضرورت اس کو بولے گا, ہاں مولانا موج لگی ہوئی ہے فالودہ, ہاں مولانا واہ بری مرغی کی ٹانگے کھا رہا ہے, ہاں لا ٹکا مکا کھا رہا ہے, ارے خوب کبابی بلا لی جا رہی ہے, ارے واہ مولانا, یہ ماں مولانا واہ مولانا کر کے ٹکا بھی گیا, فلودا بھی گیا, آئس کریم بھی گئی, یہ کیا مولانا تربوز بھی نہ کھاوے, کچھ بھی نہ کھائے مولانا, کیا کرے ہوا کھائے, یہ مولانا ٹھیک ہے تو یہ ہوا نہ کھاوے, تو خالی مولانا ہوا کھاوے. مفتی احمد یار کا نعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بابا جو میں نے جو عبارت پڑھی, اس کا خلاصہ یہ کہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے, فساق ان کے صدقے میں کھاتے ہیں. تو یہ مطلب مولانا اور اس طرح کی یہ چیزیں کھائیں تو یہ منڈانا کو تکلیف ہے, حالانکہ یہ مولانا منڈانا کو حرام سے بچاتا ہے کہ تو سود نہ کھا, تو رشوت نہ کھا, تو جھوٹ نہ بول, تو نماز قضا نہ کر, یہ مولانا منڈانا کو بچا تو منڈانا بند ہونا بند کر دے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے. اب یہ اس کو اپنا فالودا کھانے دے ہوئے نہ اس کو بریانی کھا تو بھی اس کے مولانا بریانی کھا رہے ہیں یار, موج لگی ہوئی ہے تو اس کی واقعی موج لگی ہوئی ہے بابا, مولانا کی بھی اگر موج دے تو موج ہے کس کی, یہ ان کو آپ کچھ نہیں بول دے بابا. ایک وہ پرانا قصہ یاد دلا دیا آپ نے, میرے دوست کو کسی نے بولا کہ مولانا انواع کھاتے ہیں, تو اس نے بولا چل. وہ اپنے بمبئی بازار میں ایک مشہور دکان تھی مٹھائی کی, کیا تو اس میں لوگ وہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے مٹھائی کھاتے, بولے چل اپنے آپ ہی اپنے دیکھتے کہ کتنے مولانا مٹھائی کھاتے ہیں اور کتنے تیرے سے مٹھائی کھاتے ہیں حلوے کھاتے ہیں. کئی کالی مولانا کے پیچھے تم ہاتھ دھو کے پڑے ہو یار. بابا ابھی میں مولانا کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا, ابھی میں نے جو بیان کیا نا یقین مانا چودرا سے مل رہی ہے, ایسی شاباشیاں مل رہی ہیں جیسے کہ میں کوئی نا لاکھوں لاکھ کی نمائندگی کر رہا ہوں نا. ایسا یہ تو کم ہے پیچھے بہت سارے, یہ مطلب میں کسی چیز کے بحال کرنے نہ بحال کرنے پر جو مہذب انداز ہے, لیکن بابا ایک کھائے نہ کھائے کہ مولانا کے نام پر ایک تنقیدی جو مینٹیلٹی بن چکی ہے یار. وہ بےچارا حلال طیب جائز کام کر رہا ہو, نہ تنفیر عوام کا بھی سبب نہ ہو. جیسے آپ نے چند مثالیں دی, بہت خوبصورت مثالیں دی آپ نے, اس سے یقیناً ہر ایک کو بچنا چاہیے. لیکن بابا ہر چیز میں اس بےچارے مولانا کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس کے جینا مشکل کر دینا معاشرے کے اندر, بابا اس پر کچھ تو بولو آپ. بابا یوں تو نہیں, آپ تو مطلب آپ کی برادری ہے مولانا. بابا وہ اس سے بھی کہتے ہیں جو آپ نے کہا نا مٹھائی کے حوالے سے, وہ جسے اور بھی مشہور ہے اس حوالے سے کہ چلو دکان پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون زیادہ مولانا لیتے ہیں یا دوسرے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں گئے تو وہ لینے والے دوسرے ہی تھے صاحب کی اصطلاح میں منڈا نا, تو اس نے کہا دیکھو کون زیادہ ہے. اس نے کہا اصل میں مولانا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی لینے کی, یہ مجھے لے کے نظرانے میں آ جاتے ہیں, لے ہی مولانا کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو ایک چٹکلا کسی نے بنایا ہوگا. یہاں بھی دیکھیں نا احسان بھائی, ایک آدمی ہے جس سے کام نکلا, دعا کے ذریعے نکلا, روحانی علاج کے نکلا, اس کے لیے مٹھائی گئی اور نذرانے کے طور پر گئی, محبت کے طور پر گئی. ایک کے لیے کام نکلا, اس کے لیے مٹھائی کی نہیں گئی, مٹھائی کی نہ بھری. حاجی اس پر ذرا غور کر رہا ہوں, میں نے جو چٹکلا بیان کیا وہ سچا تھا, آپ نے یہ سچا بیان کیا بتایا ہے جو آپ نے بتایا اس طرح کے واقعے کئی. مٹھائی لے جا رہے ہیں مولانا کو دینے کے لیے, مولانا کو تو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں نہیں, یہاں تک یہ جو الفاظ ہے نا وہ اس طرح کے, اب وہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کا اپنا کال ہے. یعنی یہاں تک یہ سچائی ہے کہ وہ جب یہ بات ہوئی نا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ دے رہا ہے. اچھا اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس واقعے پر الزامی جواب اگر کسی نے دے دیا ہو کہ اب حضرت نے بنا. نہیں اگر یہ حکایت تو بن گئی ہے نا کسی نے کہا, پھر تو وہ میں وہ چیز پر غور کر رہا تھا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس پر. یعنی یہ بتایا ہے واقعہ جھوٹے چٹکلے منع ہیں, ہمارا رائج ہے نا جھوٹے چٹکلے, یہ اس میں آ جائیں گے ہنسانے میں. وہ جو جھوٹ بولے اور لوگوں کو ہنسائے تو وہ جہنم کی اتنی اتنی گہرائی میں گرتا ہے, پتا چلا جاتا ہے اس طرح کی وعیدیں جو ہے نا. تو اس لیے وہ ہمارے یہاں جھوٹے چٹکلے بہت چلے ہوئے ہیں, کوئی اخبار کوئی جریدہ مذہبی رسائل مذہبی کتابیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں. اکا دکا مثال سے واضح کریں بابا, مطلب جھوٹے چٹکلے کی میں مثال کیوں دوں؟ تو کس کو نہیں معلوم, ایک جھوٹے چٹکلے ہمارے ہنستے لوگ سناتے ہیں. بلکہ ایک قصہ بیچ میں ہوا کہ میں نے کسی کو انفرادی کوشش کر کے کسی میں اب اس کو بدل کر, جیسے میں نے کسی کو 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا انفرادی کوشش کر کے, تو کچھ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے دوسرے اسلام بھائی کو دعوت دی کہ آپ بھی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. تو وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے نا کہ تالم تال مٹول, تو میں نے اپنے دوست کے اشارہ کرنے لگے یہ اس کو بولو یا اس طرح, بولے یہ تو 12 دن کا سفر کریں گے تیار ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے بولا کہ میں نے کہ یوں بولا کہ میں انفرادی کوشش کروں گا اس پر, تو میں نے کہا کہ آپ اپنے اوپر انفرادی کوشش کریں, وہ تیار ہو چکے ہیں. تو ایک یہ مذاق مسخری کا اس طرح ترکیب بنی. پھر سمجھ تو گیا تھا میں نے, تو یہ کہہ کر میں تو فارغ ہو گیا. پھر میں نے ان لوگوں کو میرے ہاتھ میں آئی ہے, میں نے ان کو بولا کہ دیکھو تم اقرار نہیں کرنا, اگر یہ گناہ ہوگا تو گناہ کا اقرار نہیں کرنا, میری بات سن لو تم لوگ. میں نے آپ کو کہا کہ جیسے کہ آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, تو آپ نے ان کا کہا تو یہ تو قافلے میں سفر کر ہی رہے تھے, تو کے باوجود آپ نے اگر ٹالنے کے لیے کہا کہ میں ان پر انفرادی کوشش کروں گا, تو اور انفرادی کوشش کی نیت بھی نہیں تھی, تو یہ ٹالنے کے لیے ہوا, تو یہ سری جھوٹ ہوا, کھلا جھوٹ ہوا. یہ جب نیت ہی نہیں آپ انفرادی کوشش کرنے کی اور آپ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں ان پر انفرادی کوشش کروں گا, اگر یہ نیت تھی تو یہ جھوٹ ہوا, اور اگر یہ نیت تھی کہ لوگ ہنسیں گے اور لوگ ہنسے تھے اس وقت, ایک چٹکلا بنا دیا آپ نے, تو اور پھر جھوٹ بھی تھا, آپ کی نیت تو تھی نہیں, تو یہ کہ دوسرا علم بھی آ گیا نا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے, یہ وہی تو جہنم کی گہرائی میں گرتا. خیر وہ خاموش ہو گیا, بالکل سیریس ہو گئے, سمجھا میں نے کہا یہ مطلب ہمارے ہاں اس طرح کے جھوٹ تو یعنی حساب بنا کے ہیں, حساب بنا کے کہ جس کا ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہیں یا کوئی یہ خلاف شرابات کر رہے ہیں یا غلط وعدہ کر رہے ہیں, اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا اور ہم بول چکے ہوتے ہیں, جھوٹ کا عذاب سہا نہیں جا سکے گا, وعدہ خلافی کا عذاب ہم سے سہا نہیں جا سکے گا. تو ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو میری بھی اصلاح آپ کرتے ہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں سب مل جل کر برا منانے کی تو ہے نہیں, ہونا نہیں چاہیے. کیا کریں موقع پر, کیا کریں ابا نہیں, مطلب جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت پیاری توجہ دلائی, اور نہ جانے کتنے ہی موقع پر ہم سے کتنی ہی طرح کی کلام ہو جاتا ہوگا, اور اب کوئی سمجھائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھائے تو کون سمجھاوے ہم کو, اور پتا بھی کس کو چلے کہ یہ جو بولا یہ جھوٹ ہے یا منافقت ہے یا دھوکہ ہے یا کیا ہے کیا ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ اب یہ جو کیفیت جو ہوئی ایسے موقع پر آج نہیں جواب دے پا رہا, اور وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں اس پہ انفرادی کوشش کرتا ہوں یا جو بھی, مطلب اس نے اپنی بچانے کی کوشش کی, ایسے موقع پر اگر اگلے کو منع بھی نہیں کرنا اور یار ہم بھی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کرنا, تو ایسے موقع پر آدمی ایسا کیا کلام جملہ کہے کہ سامنے والے کا مان بھی رہ جائے اور میں جھوٹ کے یا دھوکے کے اس طرح کے گناہ میں بھی نہ پڑوں. جھوٹ اگر وہ بول چکا, اب اس کو انڈائریکٹ اگر سمجھاتے بھی ہیں ہم اپنے من کو مناتے ہیں, سچی بات ہے, تو بات تو اس پر فرض جائیے اگر واقعی اس نے قصدن جھوٹ بولا ہے. اب مثال کے طور پر ہم نے مریض کو پوچھا کیا ہے, ٹھیک ہوں, آج کل یہ بولتے ہیں ٹھیک یا الحمدللہ کہا, لیکن مانا یہ اس نے لیا کہ الحمدللہ, مراد یہ کہ ٹھیک ہوں الحمدللہ, اگر اس کی حمد کی نیت نہیں ہے تو کسی بھی الفاظ سے اس نے یہ کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کو پتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, تو یہ کھلا جھوٹ ہوا, یہ عام ہے ہمارے. اچھا اب اگر ایسا مرض ہے کہ یہ پہلے بیمار تھا اب ٹھیک ہوا ہے اور طبیعت اس کی بہتری پر ہے اور اب مرض اتنا رہ گیا جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں, اور ان مانو اگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں تو جھوٹ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو عرفن اتنا کیئر نہیں کرتے. اچھا تیسری بات, انہیں اب بھی اگر اس نے تھوڑا تھوڑا بیمار ہے, اس کی توجہ ہے تھوڑا تھوڑا بیمار ہے اور اس نے ٹھیک ہوں اس لیے کہا کہ یہ معمولی مرض ہے چلا ہے, تو اب اگر اس نے یہاں یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہوں تو پھر جھوٹ ہو گیا کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آج کل یہ بالکل ٹھیک ہوں, اے ون ہوں, بالکل فٹ ہوں, فرسٹ کلاس طبیعت ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بولتے ہیں نا آج کل, یہ تقریباً یہ جھوٹ ہوتے ہیں تقریباً. مریض کو جب پوچھو تو ہاں جو واقعی فرسٹ کلاس ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے, جو بالکل فریش ہے اور اے ون بھی ہے اس کے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی واقعی ایسا نہیں ہے اور اب اس کی توجہ بھی کہ میں ایسا نہیں ہوں پھر بھی یہ الفاظ بول رہا تو جھوٹ ہے, اور اگر توجہ نہیں تھی منہ سے نکل گیا تو جھوٹ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بالکل ہی یعنی کہ شیر مادر کی طرح پیا جا رہا ہے, یعنی جھوٹ اتنا عام ہے, یعنی غیبت زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ ہے یہ فیصلہ کیسے ہو, اتنا جھوٹ عام ہے. بات بات پہ بڑے بڑے مذہبی نظر آنے والے بالکل فائر کرتے ہیں, بارہا دیکھا ہے بالکل فائر کرتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ جھوٹ ہوتا ہے جو عوامی طور پر معیوب نہیں ہوتا لیکن ہوتا جھوٹ ہے, شرعی وہ معیوب ہوتا ہے. جیسے وہی ٹھیک ہوں یہ کہاں معیوب ہے, بالکل ٹھیک ہوں کوئی معیوب نہیں ہے, لیکن شرم تو جیسا تیسا معیوب ہے, عذاب ہے, جہنم کا حقدار ہے جو قصدن ایسا بول رہا, توجہ نہیں تھی اور منہ سے نکل دیا نکل گیا بالکل ٹھیک ہوں, تب اس پر کوئی دفقہ نہیں لگے گی. باپا بیٹا امریکہ میں ماں باپ پاکستان میں ہیں اور بیٹا بیمار ہے. فون پہ بات ہوئی, ماں باپ نے پوچھا بیٹا کیسے ہو, بیٹا بولتا ہے کہ میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں, میں بیمار ہوں یا فلاں چیز نکل آئی ہے. تو ماں باپ پاکستان میں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا, ٹینشن سے ان کا حالت خراب ہو جائے گی. اب ایسے موقع پہ بیٹا کہتا ہے کہ فکر نہ کرے میں ٹھیک ہوں, اب ٹینشن نہ لے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں. نہیں نہیں بیٹا ہم کو پتا چلا تھا تیری طبیعت صحیح نہیں, کسی نے فون کر دیا ہوگا. بیٹا بولے نہیں ٹھیک ہوں, بے فکر ہے میں بول رہا ہوں نا میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک نہ ہوتا تھا اسے بات کر رہا ہوتا. اب اسی صورت میں بیٹا تو ماں باپ کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یہ جملے بول رہا ہے, تو کیا اس کا یہ بولنا اس کا جھوٹ کہلائے گا؟ جھوٹ تو ہے یہ, لیکن یہاں ایک صورت ہے, یہ جملے تو جھوٹ ہیں اس کے, لیکن یہاں یہ صورت ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ ماں باپ یا ماں یا باپ کو بتائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. طبیعت ٹینشن تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن تو نزلہ ہو جاتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے, موڈ خراب ہو ہی جاتا ہے نزلہ ہوتا ہے تو. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اس کو نقصان پہنچے گا, تو میں جس کو ضرورت بولتے ہیں تو ایسی ضرورت میں توریہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. توریہ یہ ایک مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے پہلو دار بات ہوتی ہے, جو مطلب یعنی کہ اس کے صحیح تعویل بھی ہو سکتی ہے, وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ سچی ہوتا ہے وہ, یا وہ ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا اس کو سچ سمجھے گا اور وہ سچ کی اس میں گنجائش ہوتی ہے. پہلو دار بات توریہ, تو اس کو ایسی بات کرنی ہوگی کہ واقعی اگر ماں یا باپ بیمار ہو جائیں گے انہیں ضرورت ہے توریہ کی, تو بلا ضرورت توریہ جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. تو میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں فون پر آپ سے بات کر رہا ہوں, بیمار نہیں ہوں وغیرہ. فون پر بات کر رہا ہوں تو اگر بیمار بات تو کر سکتا ہے فون پر, تو اس کو جھوٹ سچ کے اس سے خارج کر دیتے ہم نے, لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, آپ فکر مت کریں میں ٹھیک ہوں, تو یہ جھوٹ ہے, یہ توریہ نہیں ہے, اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. اس میں بس جیسے کہ اس کو سپوز کریں کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کینسر ہے اور ساتھ میں چڑھا ہوا ہے بخار, تو اب یہ جانتا ہے کہ اگر ماں باپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ واقعی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اس کو ہارٹ کا مرض ہے, والد کو یہ لمبے ہو جائیں گے, تو اب اس کو یہ بول دے کہ مجھے بخار آ گیا ہے, کینسر کا تذکرہ ہی نہ کرے, اب میں بولتا ہوں نا بخار آ گیا مجھے, آپ دعا کرو مجھے بخار آ گیا. یا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے, بیٹا حادثے میں مارا گیا, جیسے حادثے اس طرح ہوتے ہیں, باپ بیٹا دونوں کا حادثہ ہوا تو وہ دونوں زخمی ہو گئے, ایک ادھر بیڈ پر ایک ادھر بیڈ پر, اور بیٹے نے دم توڑ دیا. اب باپ کو اگر پتا رہے گا تو اس کا بھی دل ہو سکتا ہے کہ پھٹ جائے, یہ بھی ہارٹ فیل ہو جائے, ایسی کنڈیشن اگر ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا. تو یہاں بھی پہلو دار بات کی اجازت ملے گی توری, مثلا یہ کہا کہ بیٹے کی حالت طبیعت کیسی ہے, میرا بیٹا کہاں ہے, میرے بیٹے کی طبیعت, آپ دعا کیجئے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ہی ہے, یعنی چاہے وہ کولڈ اسٹوریج میں ہو ہاسپٹل کے, مرنے کے بعد اگر اس کی لاش ہاسپٹل میں ہے تو یہ توریہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہاسپٹل ہی میں ہے, اب دعا کرو اس کے لیے. ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جائے, جیسے ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحابیہ کا, کہ بیٹا فوت ہو گیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو طلحہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے, تو بیٹا تو وفات پا چکا تھا, بیمار تھا یہ پتا تھا سیدنا ابو طلحہ کو, لیکن وہ دم توڑ چکا تھا. تو سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا بیٹا کیسا ہے, سکون میں, جواب دیا سکون میں. تو وہ ظاہری الفاظ سکون میں ہے, اس سے مراد سننے والے کہ ٹھیک ہوگی طبیعت, اور حقیقت میں جو فوت ہو جاتا ہے وہ سکون میں پڑا ہوتا ہے, ساکن ہل نہیں سکتا سکون میں. تو اب یہ کہ انہوں نے ابو طلحہ کو کھانا کھلایا پلایا اور جو کچھ ان حضرات نے کیا حساب کتاب, تو اس میں مطلب یہ کہ پھر بعد میں جب یہ فارغ ہو کر فریش ہو کر ہو گئے تو پھر بتایا گیا آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بارگاہ رسالت میں یہ واقعہ پیش ہوا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت تحسین فرمائی اور غالباً دعا سے بھی نوازا, اور اسی رات سے وہ ان کو پھل بھی ملا, اور غالباً ان کے کتنے بچے ہوئے سب حافظ تھے, اور آگے اس کی تفصیل ہے. اسے اچھا شاید یہی ہے. اچھا خیر, یہ حدیث پاک میں اس طرح کی روایت ہے کہ انہوں نے مطلب پہلو دار بات کہی اور اس سے توریے کے دلائل ملتے ہیں کہ ضرورت تھی وہاں, وہ تھکے ہارے آئے تھے کہ ان کو اچانک اب بولتی کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا, تو ذرا بیٹا چھوٹا بیٹا باپ کو عزیز ہوتا ہے, باپ جھٹکا کھا جائے گا اور کچھ اس کو کہیں ہو نہ جائے, تو یہ انہوں نے محسوس کیا ہوگا, تو اس لیے وہ پہلو دار بات توریہ آپ نے فرمایا. ضرورت پر کیا جائے, بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے توریہ. ہم اپنا اجتہاد کر لیں اور بات بات پر توریہ کرتے رہے تو پھر گناہگار ہوں گے. بہت واضح جواب آپ نے فرمایا, لیکن یہ حکایت میں بابا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو صبر آپ نے بیان کیا, صابرہ خاتون, کہ یہاں تو مطلب عورتیں جو چیختی ہیں آئے آئے, اور یہاں پر مطلب تسلی دینے کی, اور وہ مثال کہ اگر ہم پڑوسی کو کوئی چیز دیں اور وہ رکھ لے واپس نہ دے, یوں مطلب پہلے ذہن بنایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور پھر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اولاد سے نوازا تھا اور یہ انتقال ہو گیا. تو اس میں تو ہمارے مطلب کہ جو بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے تو اتنا درس ہے, اتنا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر کیسے راضی رہا جائے, اور گھر میں واویلا اور چیخو پکار کرنے کے بجائے کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے ابو کو کتنی مطلب کہ ذہن بنتے بنتے بنتے بنتے پھر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے. تو اس میں صبر کا پہلو, حکمت عملی, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, بہت سارے اس میں مدنی پھول الحمدللہ عز و جل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. اب تو اگر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے, اب تو فوراً اطلاع مل جاتی ہے. وہ دور تھا لیکن پھر بھی صابرہ خاتون تھی وہ, ایسا صبر کے عورت کا صبر آئے کیسے بیٹا فوت ہو جاتا. وہ اس پہ جو یاداشت ہے میری کہ جب یہ انتقال کا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد پھر جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پر آئے, کھانا وانا کھلایا, سب سلسلہ ہوا, تو اب ایک بندہ ہوتا ہے نا سکون میں بیٹھ جاتا ہے, تو بھی فوری خبر نہیں سنائی بلکہ کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں امانت دے یہ میری رکھ لو میں بعد میں لے لوں گا, پھر وہاں سے دوبارہ واپس لے لے تو ہمیں دکھ کرنا چاہیے اور اس کو آرام سے دے دینی چاہیے. تو جواب دیا کہ ہاں اس کو دے دینی چاہیے, جو مفہوم ہے اس واقعے کا ورث کر رہا ہوں. تو پھر یہ بتایا کہ جو اللہ کی امانت ہی ہمارا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. یہ کیمیا سعادت مقام میں یہ ہیں لیکن شاید بخاری شریف کی حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں شاید یہ الفاظ نہیں ہے. مختلف روایتیں ہوتی ہیں, میراث میں پھر نیچے ہوگا, شرح میں ہوگا, شرح میں ہاں, تو وہ کسی اور حدیث سے انہوں نے شرح میں لیا ہوگا. باقی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ صابرہ خاتون تھی, ہم تو بے صبرے 100 بچے ہوں اور ایک کا سر پھٹ جائے تو ہم آسمان سر پہ آسمان اٹھا لیں. یہ حکایت عیون الحکایات, عیون الحکایات میں بھی موجود ہے. تو یہ تفصیل سے ہوگی پھر عیون الحکایات میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت قاری صاحب والے کے اہم سوال کا جواب رہ گیا کہ قاری صاحب اگر عالم نہیں ہے تو ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دیں یا نہ دیں, اس طرح کا کوئی سوال تھا. قاری ہونا اور بات ہے, عالم ہونا اور بات ہے. تو اگر واقعی وہ اگر عالم نہیں ہے تو ان سے مسائل نہ پوچھے جائیں کہ وہ بےچارے آزمائش پہ پڑیں گے, اگر وہ قصدن غلط بتائیں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے. مسائل تو صحیح بات ہے کہ جو ہر عالم بھی نہیں بتا سکتا, مسائل کا میدان بہت یعنی کہ تنگ ہے, تنگ, یہ ہر ایک کا کام ہی نہیں ہے. جو اس سے پیچیدہ راہوں سے جو واقف ہو نا, گزرنا جانتا وہی مسائل بتائے. یہ اب تو جس کو دیکھو مسائل دو گے, عوام بھی بتاتے ہیں, بڑی بوڑھیاں بتاتی ہیں مسائل, عورتیں بتاتی ہیں گھر کی, مسائل نہیں بتانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12:30 بجنے والے, کل بیچارے جاگے بھی ہوں گے رات, ایک تعداد. صلوا علی الحبیب. ارے ہاں وہ مدینہ خوش نصیب پاپا نام بھیجا. اصل کال بےچارا جاگیا ہوں نا, پانجیڑا جو موجود ہیں نا ان کی تعداد ان جو جاگیا ہوں نا بابا مدینہ تو چھوٹی بھی آواز آ رہی ہے. اب میں نے سنو, ہم جس طرح دن کو آرام کر لیتے ہیں اس طرح ہر ایک کو ملا ہو یہ ضروری نہیں آرام. پھر کل چھٹی نہیں ہے, کل نہیں, سب کی نہیں ہے, مولاناؤں کی نہیں, اپنی نہیں ہے. وہ دارالافتاء وغیرہ کھلے ہیں ایسا پاپا. یہ نگران پاکستان کابینہ کا میسج آیا تھا. اچھا پونا میں بھی مدینہ کا ٹکٹ ہے آج, یہ تو بتایا نہیں یار, ماشاء اللہ. چلو آپ پونا والو, سبحان اللہ, میرے اعلی حضرت کا ہند, غریب نواز کا ہند, پونا. پونا میں جو عاشق رسول منتخب ہوئے سفر مدینہ کے لیے, پہلے تو 30 دن مدنی قافلے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. جب نام سنے تو پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. علاؤالدین ذاکر بن رفیق, یا علاؤالدین ذاکرین بن آگے, ماشاءاللہ مبارک ہو باپا. اب تو مدنی حلیا بھی ہو جانا چاہیے یار, امامہ بھی نہیں باندھا انہوں نے تو پاپا. ویسے پیچھے بہت سارے امام ہیں پاپا, ماشاء اللہ. پاپا آج جو پاکستان کے مقامات کے حوالے سے ایس ایم ایس ملا ہے اور پاکستان کے باہر سے, باہر کے مقامات 140 اور شعبہ جات پاکستان کو ملا کر تقریباً 709 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے, ماشاء اللہ. اچھا باب المدینہ کا نام پر تو لیریا ناری ہے. نگران شورا کو بھیجا ہے باپا نام. صلو علی الحبیب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. رضوان بھائی انشاءاللہ سردار آباد سے. اچھا یہ سردار آباد کا ہے؟ جی بابا لکھ, ہاں یہ لکھا نہیں ہے لیکن سردار آباد. حیدر علی بن یوسف, حیدر علی بن یوسف, حیدر علی بن یوسف. ہوئی امید بارا بے میں مدد سے سر جھکا لو اب عدد سے سر مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید بارابر اب عدد سے سر مدینہ آنے والا ٹھہر جا مدینے سے جا لما اے موت ٹھہر جا میں مدینے سے جا لما ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لما آوے آوے ہزار بار ایک بار میں حضور دوں ناتا سنا لوا خدا را اب نہ جلدی کرے خدا را اب نہ جلدی کرے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب عدد سے سر مدینہ آنے والا ہے اچھا باب المدینہ والے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سبحان اللہ جمشید بن محمد جمشید بن محمود سبحان اللہ نام نام کتاب آ گئی ہے نام جمشید نام کیسا بابا 30 دن اعتکاف کی نیت پیش کر رہے ہیں رمضان مبارک 30 دن اعتکاف کی نیت پیش کر رہے ہیں ہمارے نام تو یادش پرستوں والا جمشید ان کے بادشاہوں کو بولتے تھے مرزا جمشید. بابا نام بھی ہے بابا. یہ 63 دن ہونے چاہیے ان کے. بابا کیا ہونا چاہیے؟ 63 دن بھی ہونے چاہیے, نام بھی بدلی ہو جائے تو اچھا. کہ بزرگوں میں تو کبھی نہیں سنا یہ نام. بابا آئندہ ہفتے گجراوالا سے مگر ناجائز بھی نہیں کہتا میں, مجھے پتا نہیں ہے. لیکن بزرگوں کی نسبت سے رکھنا نہیں, نسبت ان کا پتا بھی نہیں ہوتا کسی کو, میں رکھتے ہیں مگر بزرگوں کی نسبت سے نام رکھنا تو اچھا ہی ہے. ہاں وہ اس طرح بھائی تھے. ابھی دیکھو اللہ کرے داڑھی بھی آ جائے ان کی, مدنی حلیا بھی سج جائے. آمین. ابھی تو اس طرح بھائی ہیں. تیس دن کے مدنی قافلے میں شکرانے میں سفر کر لو انشاءاللہ. بابا اعتکاف کی نیت پیش کر رہے ہیں, آج منتخب ہوئے ہیں. میرا بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجئے گا جب پہنچنا نصیب ہو جائے. میری بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجئے. شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی سید الشہداء سب کو مطلب میرا سلام. ماشاءاللہ انشاءاللہ 30 دن کے قافلے میں شکرانے میں سفر کرنا آپ کو انشاءاللہ. بابا اعتکاف بھی مٹی رکھنی ہے انشاءاللہ. جب تک منڈائی گھٹائی استوبہ بھی کرنی ہے. بابا آئندہ ہفتے گجراوالا سے انشاءاللہ عزوجل ابی وین کے ذریعے اسلام بھائی شامل ہوں گے آئندہ ہفتے. جی بابا اب جو انشاءاللہ. اور آئندہ ہفتے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے اسلام بھائی جمع نہیں ہوں گے بلکہ صحرا مدینہ میں جمع ہوں گے یوم مشتاق منانے کے لیے آئندہ ہفتے. جی بابا سبحان اللہ. یوم مشتاق کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے عصر کی نماز کے بعد حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار شریف پر قرآن خانی وغیرہ کا سلسلہ ہوگا, اور مغرب کے بعد لنگر رضویہ, اور عشاء کے بعد انشاءاللہ اسی طرح مدنی مذاکرے میں ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, اور وہاں پر بھی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار پر بھی جو اسلام بھائی حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل ان کے درمیان بھی مدینہ شریف کی حاضری کی ٹکٹ کی قرآن دادی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور پھر رات اعتکاف بھی ہوگا, وقت مناسب تہجد مدنی حلقہ مناجات کا سلسلہ ہوگا, پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ صبح سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اسی طرح مدنی منوں کے مدنی پھول, اور یہ سلسلہ ظہر تک جاری رہے گا. ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوگا, اور عصر کی نماز کے بعد محبوبہ نے عطار کے مزار شریف پر اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا, اور یہ تمام سلسلے جو ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے. تو جو اسلام بھائی باب المدینہ باہر بھی ہیں بالخصوص جو قریبی شہر میں رہتے ہیں وہ چاہیں تو یہاں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے لیے انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں جو انشاءاللہ اس یوم مشتاق منانے کے لیے بھی صحرا مدینہ شامل ہوں گے. تو اسلام بھائی تربیت گاہ سے رابطہ کریں, اور مدنی قافلوں میں بھی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص سفر فرمائیں. آئندہ جمعرات انشاءاللہ عزوجل بمبئی میں اجتماعی طور پر حاجی علی نگر ہند میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی, اور اسی طرح یو کے 3 مقامات پر اور وہاں سے مدینہ شریف کے ٹکٹ کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. جمعرات کہا آپ نے؟ نہیں بابا آنے والے ہفتے, اگر جمعرات کا ہے غلط کا ہے. انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے یہ ترکیب ہوگی اجتماعی مدنی مذاکرے کے اندر ان کی شمولیت ہوگی یا ان مقامات پہ ترکیب ہوگی. اور باپا وہ جو ہند والے عاشق رسول جن کا نام مدینے کی حاضری کے لیے یہ منتخب ہوئے انہوں نے بھی 30 دن اعتکاف کی نیت کا ان کا ایس ایم ایس موصول. اچھا ناخوان ہوگا تو بدھ کو ہے نا, اسی بدھ کو 18 جی باپا بدھ کو انشاءاللہ اسی بدھ کو 18 اس بدھ جی جی اسی بدھ 18 جون کو نعت خوان اسلامی بھائیوں کا اور کمپیئر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا, اور یہ مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اور 18 تاریخ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جماعت کا وقت سوا نو بجے ہے اور سوا نو بجے کے بعد تقریباً جماعت سے 20 منٹ بعد تلاوت نعت کا آغاز اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے سوالات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے انشاءاللہ عزوجل. بابا ابھی پیغام دیا ہے کہ گجراوالا میں جو اسلام جمع ہوگا اس میں انشاءاللہ جو تمام نعت خوان اسلام بھائی ہیں اسی طرح جس کا اہتمام کرنے والے آرگنائزر کہلاتے ہیں اور نقیب اسلام بھائی جو ہیں ان کا یہ ہوگا. اسی طرح کل انشاءاللہ عزوجل دن میں تقریباً 2:26 پر نگرانی شورا کا انشاءاللہ براہ راست سنت و برا بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ 6:15 کم و بیش عبرت ناک خبریں اور انشاءاللہ شاء اللہ پیر کو نگرانی شورا کا لائے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا. ابا حیدر اتاری جن کا سردار آباد میں نام نکلا تھا وہیں دیکھا کے پاس. اچھا یہ عمر صاحب ہے حیدر اتاری جو سردار آباد میں قلم بھی مدینے کا حیدر اتاری جو سردار آباد میں جن کا نام نکلا تھا انہوں نے اپنے امامت کورس کے یہ طالب علم ہیں اور نیت یہ پیش کی ہے کہ امامت کورس کرنے کے بعد 30 دن کے مدنی قافلے میں شکرانے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اور گجراوال کورس پہ آئے ہوئے ہیں جی بابا یہ سردار آباد میں جن کا نام نکلا یہ امامت کورس کر رہے ہیں سردار آباد والے. اور گجراوال سے اطلاع یہ ملی ہے بابا کہ گجراوالا کے جو او بی وین کے اسلام میں جمع ہوں گے ان میں 7 مدینے کے ٹکٹ کی قرآن دازی ہوگی. او سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ برکت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الغريب. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل پادری